ข้อความในพระไตรปิฎกนะคือสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสอัพยราชกุมารสูตรเนี่ยนะในเล่ม20ข้อ91เป็นต้นนั่นนะข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเวฬุวันกลันทกะนิวาปสถานเขตพระนครราชคฤห์ครั้งนั้นพระราชกุมารพระนามว่าอภัยเสด็จเข้าไปหานิครนนาตบุตรถึงที่อยู่ทรงอภิวาทนิครนนาตบุตรแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็อภัยราชกุมารนั้นก็ถือว่าเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งตอนหลังก็พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยนะฆ่าล้างญาติท่านก็เลยหนีไปบวชก็เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะเรียกพระอภัยเถระเนี่ยนะพระอภัยเถระก็เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายทีนี้ประวัติของอภัยราชกุมารซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารนั้นอดีตท่านเคยเป็นสาวกของนิครนนาตบุตรเนี่ยนะก็คือเป็นคนละศาสนามาก่อนไม่ใช่เป็นคนกระวมไม่ได้เป็นชาวพุทธแท้แต่ดั้งเดิมกระวมนับถือศาสดาของศาสดานิครนนาตบุตรเป็นเริ่มแรกทีนี้มีวันหนึ่งอภัยราชกุมารเนี่ยเข้าไปหานิครนนาตบุตรถึงที่อยู่ไปถึงแล้วก็อภิวาทนิครนนาตบุตรประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็เคารพพระศาสดาของเขาอ่ะนะก็ไปกราบไหว้พระศาสดาเขานิครนนาตบุตรก็ได้ทูลบอกเล่าให้อภัยราชกุมารฟังว่าไปเถอะราชกุมารเชิญพระองค์ทรงยกวาทะแก่พระสมณะโคดมเมื่อพระองค์ทรงยกวาทะแก่พระสมณะโคดมอย่างนี้แล้วกิตติศัพท์อันงามของพระองค์จักกระบือไปว่าอภัยราชกุมารทรงยกวาทะแก่พระสมณะโคดมผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้นะนิครนนาตบุตรนี่ก็เป็นศาสดาท่านหนึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะในบรรดาศาสครูทั้ง6ครูทั้ง6มีใครบ้างนะพวกเนี่ยนิครนนาตบุตรอนสัญชัยเวรัตบุตรมัคคลิกโคสารนะมีทั้งมัคคลิกโคสารแล้วก็มีอาชิตะเกสะกัมพลเป็นต้นเนี่ยนะหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือนิครนนาตบุตรบุคคลเหล่านี้ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นเลยเนี่ยนะปฏิญาณตนว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัพพทัสสาวีเป็นพวกที่เรียกว่าสารพัดรู้สารพัดเห็นรู้เห็นไปทุกอย่างไปหมดเพราะฉะนั้นยืนก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้เดินก็รู้รู้ไปทุกเรื่องหมดอ่ะนะแต่เขาเนี่ยก็เกิดร่วมยุคสมัยเดียวกับพระพุทธเจ้าเขาไม่เคยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทีนี้นิครนนาตบุตรนั้นก็มีสาวกอยู่ไม่ใช่น้อยตามแว่นแคว้นต่างๆเพราะนิครนนาตบุตรก็เป็นนักเผยแพร่ลัทธิของตัวก็เผยแพร่กระจายไปทั่วไปเนี่ยนะซึ่งบริวารของเขาก็นับถือเลื่อมใสตอนหลังพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเหล่าสาวกของนิครนนาตบุตรก็เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยนะกลับกลายมาเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีสำเร็จเป็นพระอนาคามีแล้วก็เป็นพระอรหันต์เป็นต้นบุคคลเหล่านั้นก็เลิกนับถือนิครนนาตบุตรโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นอยู่นานๆเข้าสาวกก็ร่อยรอลงร่อยรอลงเนี่ยนะหลังจากที่พระพุทธเจ้าเจอเผยแพร่พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองนิครนนาตบุตรก็ร่วงโรยไปเรื่อยๆเนี่ยนะสาวกที่เคยมีการก่อนสาวกเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลแปรรัฐที่ไปเรื่อยเนี่ยนะก็แปรไม่ใช่แปรทีแปรทีละหมู่บ้าน 3-4 หมู่บ้าน5หมู่บ้านบางทีก็แปรทีเป็นเมืองเลยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นสาวกก็ร่อยหรอลงไปเมื่อสาวกร่อยหรอลงไปทำไงดีจะต้องชำระเรียกว่าต้องหาส่งคนไปแก้รัฐที่ส่งคนไปโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าถ้าโต้วาทะชนะสำเร็จศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้แต่ถ้าหาว่าเผยโต้แพ้ก็สูญเสียสาวกไปทำไงดีก็เลยต้องหาแผนเรียกว่าคิดแผนคิดหาปัญหาที่เรียกว่าเป็นปัญหาไม่ตายเนี่ยนะเป็นปัญหาไม่ตายที่เรียกว่าถามหนึ่งคำถามเนี่ยคนตอบกลืนก็ไม่เข้าคายก็ไม่ออกเรียกว่านั้นเรียกว่าตอบยังไงคนถามก็ชนะว่างั้นน่ะตอบยังไงก็ถูกก็ใช้เวลาคิดเรียกว่าอาวัตะ ที่เราโอวัตตปัญหาเนี่ยนะใช้เวลาคิดในการคร่นคิดตัณหาอยู่4เดือนด้วยกันเรียกว่าตั้งคำถามหนึ่งคำถามปั๊บพระพุทธเจ้าต้องจอดแน่นอนเหมือนกันทีนี้พอคิดคำถามได้เอาใครเนาะไปโต้วาทะดีอภัยราชกุมารนี่เป็นคนพูดเก่งที่สุดในจำนวนนักพูดทั้งหลายและเขาไม่ใช่เป็นคนระดับธรรมดาที่เรื่องจะถูกจูงจมูกได้ง่ายๆพูดภาษาสมัยนี้เขาก็เป็นนายพลนะเขาเป็นนายพลเขาคุมทัพกองทัพรถนะรถพวกรถพวกประเภทสมัยก่อนก็คือรถนะก็ว่าทหารรถอ่ะทหารพลรถเลยแหละเป็นรถที่เรียกว่ากองเร็วอ่ะนะหน่วยที่ค่อนข้างเร็วมากเลยรถม้ารถอะไรสมัยใหม่ก็เรียกว่ารถถังอ่ะนะก็คือคุมรถถังสมัยใหม่ทหารม้าโบราณอันนี้ก็คือกลุ่มทหารรถม้าสมัยปัจจุบันก็กลุ่มรถถังเป็นต้นก็เป็นนายพลผู้ยิ่งใหญ่ฉลาดในการโต้วาทะมันก็ต้องส่งนายพลผู้นี้แหละไปปราบวาทะกับพระพุทธเจ้าซึ่งคนนี้เนี่ยฝีมือว่างั้นเถอะโต้วาทะพอที่จะชนะได้ก็เลยไปเถอะไปโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าไปยังไงท่านก็ชนะแน่นอนถ้าชนะนะโอ้ยท่านดังแน่บางทีก็ยุขึ้นเหมือนกันนะเพราะเหตุว่าอยากดังเหมือนกันนะคนจะได้รู้จักชื่อเสียงอันระบือไปว่าอภัยราชกุมารเนี่ยยกวาทะหรือแก้ลัทธิหรือว่าเป็นผู้ที่สามารถทำให้พระสมณะโคดมอับอายขายขี้หน้าเรียกว่าแทบจะแทรกแผ่นดินหนีเรามั่นใจขนาดนั้นเนี่ยนะซึ่งอภัยราชกุมารก็เลยถามว่าท่านผู้เจริญก็ข้าพเจ้าจะไปยกวาทะกับพระสมณะโคดมผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากอย่างนี้ได้อย่างไรเออพระสมณะโคดมไม่ใช่คนธรรมดานะมีฤทธิ์มากเนี่ยนะฤทธิ์ทั้งเรียกว่าเหาะเหินเดินอากาศเป็นต้นเนี่ยนะอิทธิเรียกว่าฤทธิ์เนี่ยบุญญฤทธิ์วิปากฤทธิ์เป็นต้นเนี่ยฤทธิ์ทั้งหลายแหล่นี่มีอยู่ในพระสมณะโคดมและอานุภาพของพระสมณะโคดมเนี่ยนะเหนือบุคคลธรรมดาทั่วไปเป็นที่เคารพสักการะของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะไปยกวาทะท่านได้ยังไงนิครนนาตบุตรก็ทูลว่าไปเถิดราชกุมารเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระสมณะโคดมถึงที่ประทับแล้วจงทูลถามพระสมณะโคดมอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระตถาคตจะพึงตรัสพระวาจาอันไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นบ้างหรือหนอแปลภาษาไทยอีกรอบนึงว่าพระพุทธเจ้าพูดให้คนอื่นโกรธไหมนะพระพุทธเจ้ารู้จักใช้คำให้คนอื่นโกรธน้อยใจไหมรู้ใช้คำที่ให้คนอื่นเดือดร้อนใจไหมลำบากใจไหมถ้าพระสมณะโคดมถูกถามอย่างนี้แล้วก็ตอบอย่างนี้ว่าดูก่อนราชกุมารตถาคตเพิ่งกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักอันไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นพูดเหมือนกันนะรู้นะว่าคำนี้เขาไม่ชอบพูดแล้วเขาโกรธเราก็พูดอยู่เนี่ยนะเขาพูดอยู่บางทีก็รู้นะว่าเขาหมั่นไส้รู้ว่าเขารำคาญรู้ว่าเขาหงุดหงิดรู้ว่าเขาเครียดรู้ว่าเขาต้องโกรธแน่นอนเลยเนี่ยนะรู้อยู่ก็พูดนะเพราะถ้าเกิดอันนี้นี่คิดว่านะถ้าว่าดวงอาทิตย์ตกใส่โลกนั้นโลกไม่เหลือหรอกแต่กระจายหมดนะถ้าว่าซึ่งมันไม่จริงอ่ะนะก็นี่ก็พูดว่าถ้าว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเราก็พูดนะแปลว่าเราก็ด่าเป็นเหมือนกันอ่ะนะพระองค์ก็ทูลกับพระสมณะโคดมอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นอย่างนั้นการกระทําของพระองค์จะต่างอะไรจากปุถุชนเล่าแม้ปุถุชนก็กล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นใช่ไหมพระองค์ก็จะไปต่างอะไรจากปุถุชนพระองค์ก็เที่ยวด่าคนอื่นเป็นเหมือนกันเหมือนกันเถอะนะพระองค์ด่าไหมนะรู้จักด่าไหมด่าด้วยความโกรธพูดให้คนอื่นเขาเครียดเขาเกลียดขี้หน้าพูดคำเดียวเกลียดไป7ชาติ7เวรนะนะพระองค์พูดคำประเภทนี้เป็นต้นไหมคำเทพประเภทนี้นะก็บอกว่าถ้าพระองค์พูดถ้าพูดไม่จะต่างอะไรจากปุถุชนปุถุชนทั่วไปเขาก็พูดกันอย่างนี้แหละพูดเรียกว่าพูดแล้วแหมผูกเวรมองหน้ากันไม่ติดลงสังฆกรรมกันไม่ได้เป็นต้นเนี่ยนะปุถุชนทั่วไปไม่ใช่น้อยเขาพูดคำประเภทนี้พระองค์จะไปต่างอะไรจากปุถุชนทั่วไปก็พระองค์เป็นพระอริยะไม่ใช่หรือเนี่ยนะทีนี้ถ้าพระสมณะโคดมถูกถามอย่างนี้แล้วจะพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูก่อนราชกุมารตถาคตไม่พึงกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นดังนี้ไซก็คือพระพุทธเจ้าไม่รู้จักด่าใครมีเมตตาตลอดมีแต่ความหวังดีมีแต่ความว่าปรารถนาดีพูดเพราะพูดแล้วคนก็ชอบฟังพูดแล้วก็ฟังนิ่มนวลสุขุมลุ่มลึกเนี่ยนะแปลว่าคำพูดที่เรียกว่าทุกคำที่พระพุทธเจ้าพูดหวานหมดเหมือนกันเนี่ยเรียกว่าเป็นคำพูดที่เหมือนกับชุบน้ำผึ้งมาพูดนะกลุ่มเนี่ยเรียกว่า ไอ้คำพูดที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจพระองค์ไม่เคยพูดถ้าพระองค์บอกว่าพระองค์แบบพูดแต่พูดดีๆพูดให้มันดีๆนะพูดเพราะๆนะคนฟังก็จะได้ถูกอกถูกใจเนี่ยนะถ้าพระสมณะโคดมตรัสอย่างนี้นะท่านก็ทูลพระโคดมอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นอย่างนั้นทำไมพระองค์จึงพยากรณ์พระเทวทัตว่าพระเทวทัตจักเกิดในอบายจักเกิดในนรกตั้งอยู่สิ้นตลอดกับใครๆเยียวยาไม่ได้นี่มันแช่งกันชัดๆเนี่ยก็บอกว่าอ้าวพระพุทธเจ้าไม่ด่าใครบอกว่าพูดทุกคำพูดแต่คำที่ไพเราะคนชอบฟังเป็นต้นอันนี้ด่าพระเทวทัตเนี่ยเห็นไหมสาปแช่งพระเทวทัตว่าพระเทวทัตจักเกิดในอบายเป็นพวกที่ไม่เจริญพระเทวทัตจะเกิดในนรกพระเทวทัตอยู่ในนรก1กับและไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดจะเยียวยาพระเทวทัตให้พ้นจากนรกช่วงนี้ได้เพราะฉะนั้นเพราะวาจาของพระองค์นั้นพระเทวทัตโกรธแล้วก็เสียใจมากก็แปลว่าพระเทวทัตนี่เครียดจัดเลยเนี่ยนะโอ๊ยใครมาบอกว่าเราจะตกนรกชัดๆเลยนะแล้วตกนรกเยียวยาไม่ได้แก้ไขไม่ได้ฟังแล้วใครมันจะไปยิ้มใช่มั้ยนี่ก็เหมือนกันพระองค์บอกว่าพระองค์พูดแต่คำพูดที่ชอบใจไม่ใช่เหรอคำพูดอันนี้พระเทวทัตเกลียดเสียใจจะเนี่ยนะเสียใจมากเลยแหละตอนที่พระเทวทัตทำสังฆเภทเนี่ยนะดูก่อนราชกุมารพระสมณะโคดมถูกพระองค์ถามปัญหา2เงื่อนนี้แล้วไม่สามารถจะกลืนเข้าแล้วก็ไม่สามารถจะคายออกเปรียบเหมือนกระจับเหล็กติดอยู่ที่คอของบุรุษนั้นไม่อาจจะกลืนเข้าไม่อาจจะคายออกได้ฉันใดดูก่อนราชกุมารพระสมณะโคดมก็ฉันนั้นถูกพระองค์ถามปัญหา2เงื่อนนี้แล้วไม่อาจจะกลืนเข้าไม่อาจจะคายออกเนี่ยนะก็เรียกว่าเล่นวาจาเนี่ยนะก็แบบปราบวาทะก็เรียกว่าต้องการจะปราบพระพุทธเจ้าโดยที่ไปถามว่าพระพุทธเจ้ารู้จักพูดคำที่ทำให้คนอื่นโกรธบ้างไหมก็บอกว่าถ้าพระองค์บอกว่าใช่พระองค์พูดให้คนอื่นโกรธให้คนอื่นเสียใจให้คนอื่นไม่ชอบเอาปุถุชนมาพระองค์เคยไปต่างอะไรจากปุถุชนทั่วไปก็บอกไม่พูดแต่ดีๆพูดแต่ถ้อยคำที่คนอื่นฟังแล้วไม่โกรธฟังแล้วไม่เครียดฟังแล้วไม่หนักใจเลยเอาแล้วไปที่ไปด่าพระเทวทัตเอาที่ไปบอกแช่งพระเทวทัตล่ะคือเขาไม่เรียกว่าแบบแม้พระพยากรณ์แบบทั่วไปนะอันนี้คำพยากรณ์นี่แปลว่าน้องๆสาบแช่งก็สาบแช่งว่าเนี่ยพระเทวทัตจะเกิดในอบายเกิดในนรกสิ้นอยู่กับหนึ่งพระเทวทัตฟังแล้วยังโกรธเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าพูดแต่คำที่เพราะคำพูดที่เพราะเนี่ยคนฟังก็สบายใจสิคนฟังก็ดีใจสิแต่นี่ฟังแล้วทำไมพระเทวทัตโกรธงั้นพระพุทธเจ้าก็พูดไม่ดีจริงว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าใครที่ถูกถามลักษณะนี้เนี่ยนะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกก็เรียกว่าระดับผู้ยิ่งใหญ่อึกอักเนี่ยมันก็ถือว่าจะโอ้ชนะไปแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปถ้าปัญหาอันนี้ถ้าภัยราชกุมารไปถามพระพุทธเจ้าแล้วชนะปัญหานี้กลับมาท่านดังแน่ว่างั้นนะแล้วก็จะคือจริงอ่ะเขาวางแผนต่อไปอีกว่าเออแล้วอภัยราชกุมารเป็นสาวกของใครก็สาวกของนิครนลาภสการะจะไปไหนใช่ไหมก็เหมือนกับอะไรนะอะไรที่มันอยู่รอบๆ บ้านเนี่ยนะผลผลิตรอบๆ บ้านจะไปไหนใช่ไหมแต่ก็เหมือนว่าลูกน้องของเราไปหารายได้เข้ามาเนี่ยนะบริษัทเราก็เจริญอย่างเดียวเหมือนกันทีนี้ฝ่ายอภัยราชกุมารก็รับคำของนิครนนาตบุตรแล้วลุกจากอาสนะทรงอภิวาทนิครนนาตบุตรทำประทักษิณแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับแกก็บ้าจี้เหมือนกันนะถูกใช้ไปก็ไปเลยไปถึงก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งอภัยราชกุมารนี่ต้องกราบพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเพราะว่าพ่อคือพระเจ้าพิมพิสารก็นับถือพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นอริยสาวกเนี่ยนะสมัยก่อนใครก็ตามทุกคนเหล่านั้นล้วนแต่โดยว่ากราบไหว้พระพุทธเจ้าหมดนับถือหรือไม่นับถือไปถึงก็จะกราบไหว้ถามว่าทำไมเหมือนคนเข้าไปเฝ้าในหลวงเนี่ยนะเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยยังไงคนก็ต้องเคารพใช่ไหมจะนับถือลัทธิใดศาสนาใดไปถึงก็ต้องเคารพก่อนละว่างั้นเถอะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าบุญเนี่ยนะอนุภาพของพระพุทธเจ้าก็เป็นฉันนั้นเพราะฉะนั้นนับถือไม่นับถือศาสนาไหนไปถึงก็ต้องไปกราบไปไหว้ก่อนเนี่ยนะซึ่งเป็นธรรมเนียมเนี่ยนะครั้นแล้วพระองค์พอถวายบังคมเสร็จก็แงนดูพระอาทิตย์เนี่ยนะลองดูพระอาทิตย์ก็ดำริว่าวันนี้ไม่ใช่เวลาจะยกวาทะแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าวันพรุ่งนี้เถอะเราจะยกวาทะแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าในนิเวศของเราดังนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้นิมนต์ไปโต้วาทะที่บ้านกันแล้วกัน วันนี้แหมมันค่ําแล้วนะยังคุยต่อไปไม่ได้ถ้าคุยแล้วเราเรียกว่าคุยแล้วหวังชนะเต็มที่เลยเหมือนกันเนี่ยเสร็จแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระองค์เป็นที่สี่ทรงรับภัตตาหารของหม่อมฉันเพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้นิมนต์ตั้งสี่รูปเนี่ยนะพระภิกษุเป็นพันรูปนิมนต์ไปฉันตั้งสี่รูปอธิบายในอัตถกถาอัตถกถาที่บอกว่าอภัยราชกุมารทำไมจึงนิมนต์พระภิกษุไปแค่สี่รูปคือไม่นิมนต์ให้มากกว่านั้นนะทั้งที่ตัวเองก็เป็นมหาเศรษฐีใหญ่สมัยนั้นเป็นราชโอรสเนี่ยนะซึ่งก็มีทรัพย์มากมีอะไรมากแต่ทำไมนิมทำบุญพระสี่รูปเองเนี่ยนะก็บอกว่าอภัยราชกุมารคิดว่าเมื่อภิกษุมากรูปไปนั่งกันเนี่ยถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าอนุโมทนาและพระองค์ชักเอาสูตรใดสูตรหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเอาเรื่องอื่นมาบางทีก็พูดกระทบกระเทียบบางทีเพราะเราเองก็ไม่อยากถวายของเยอะเดี๋ยวถ้าเราถวายของน้อยๆเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะเทศกระทบกระเทียบเราเนี่ยดูสิอภัยราชกุมารนี่แสดงนี่แสดงหน่อยพระพุทธเจ้าก็พูดไปเรื่องไปพูดมาเราก็ไม่ได้ถวายวาทะมันมีแต่ความยุ่งวุ่นวายเพราะพระภิกษุทั้งหลายมีอาหารไม่พอฉันเนี่ยนะเพราะจริงๆก็เตรียมใจไว้ว่าจะถวายงานนี้ไม่เท่าไหร่นะอย่างมากอิ่มสี่รูปพอแล้วเนี่ยนะเพราะนิมนต์ไปเยอะยังไงก็จัดถวายแค่สี่รูปเหมือนทีนี้ถ้าหากว่าเราจะนิมนต์พระพุทธเจ้าองค์เดียวก็จะติเตียนว่าอภัยกุมารนี่ตรณีแท้ทั้งๆที่เห็นพระพุทธเจ้าบิณฑบาตกับภิกษุเป็นร้อยเป็นพันรูปทุกๆวันก็ยังนิมนต์แต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวท่านก็เลยวางแผนคิดว่าเอ๊ะทำยังไงนะคนจะได้ไม่ต่อว่าเราหาว่าเราเนี่ยไม่ตรณีแต่ก็ไม่ใช่ว่านิมนต์มากมายจนเสียข้าวของเลยนะก็เลยเอาว่านิมนต์พระพุทธเจ้าเป็นองค์ที่สี่และบวกภิกษุมาอีกสามรูปเนี่ยนะก็เป็นสี่รูปฝ่ายอภัยราชกุมารเนี่ยนะทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ารับนิมนต์พร้อมกับพระภิกษุสี่รูปเนี่ยนะก็ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทําประทักษิณแล้วเสด็จหลีกไปครั้งนั้นพอล่วงราตรีกระวาราตรีนั้นผ่านไปพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ทรงนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของอภัยราชกุมารประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดเอาไว้ลำดับนั้นอภัยราชกุมารทรงอังคาดพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยขาชนียะโภชนียาหารอันประณีตให้อิ่มหนำเพียงพอด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันเนี่ยนะก็ถือว่าจัดเลือกอาหารที่เหมาะสมที่สมควรที่ประณีตนะที่คู่ควรที่จะถวายกับพระพุทธเจ้าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสวยเสร็จแล้วพระองค์ชักพระหัตถ์ออกจากบาทอภัยราชกุมารก็ถืออาสนะต่ำอันหนึ่งประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งอภัยราชกุมารประทับนั่งณที่ควรส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระตถาคตจะพึงตรัสพระวาจาไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจคนอื่นบ้างหรือหนอแปลรอบหนึ่งก็บอกว่าพระพุทธเจ้าด่าคนเป็นไหมเหมือนกันเถอะพระพุทธเจ้ารู้จักด่าคนอื่นให้เจ็บช้ำน้ำใจไหมด่าคนอื่นให้เรียกว่าให้เขาเสียใจเนี่ยนะไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจก็แปลว่าเกลียดเลยเหมือนกันเถอะฟังแล้วขอเจอหน้าแค่ครั้งเดียวก็พอเป็นต้นพระองค์รู้จักพูดคำเหล่านี้ไหมพระองค์ด่าคนอื่นเป็นไหมพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าราชกุมารปัญหาข้อนี้จะวิสัชนาโดยส่วนเดียวหามิได้คือตอบว่าคือจะตอบเลยทีเดียวว่าพูดหรือไม่พูดนะคือพระพุทธเจ้าตำหนิคนอื่นเนี่ยนะตำหนิคนอื่นเนี่ยพูดสิ่งที่คนอื่นไม่ชอบฟังพระองค์บอกว่าพระองค์จะตอบส่วนเดียวว่าพระองค์ควรจะพูดหรือไม่ควรพูดก็แปลว่ารู้เวลาที่จะพูดว่าเมื่อไรสมควรที่จะพูดไม่ใช่พูดไปหมดแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่พูดเลยคำพูดที่คนฟังอาจจะไม่สบายใจแต่มันจำเป็นมันมีประโยชน์เนี่ยนะอย่างคำที่พระองค์ตำหนิพระเทวทัตถ้าพระองค์ไม่ตรัสอย่างนั้นพระภิกษุก็ทำสังฆเภทกันยุแยกนะแยกกันไม่รู้กี่เสียงต่อกี่เสียงเพราะฉะนั้นการที่พระองค์ตรัสพยากรณ์สิ่งเหล่าใดออกไปคนฟังอาจจะไม่ชอบฟังบ้างแต่ก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นพระองค์พยากรณ์คำตอบอันนี้เนี่ยนะบอกว่าพระองค์พูดคำที่ไม่คนฟังไม่ชอบมีบ้างไหมก็บอกว่าตอบส่วนเดียวโดยไม่ได้เนี่ยนะมันต้องแยกตอบว่างั้นเถอะ อธิบายว่าณเขเวทราชกุมาระเอกังเสนะความว่าพระองค์ตรัสว่าดูก่อนราชกุมารในเรื่องนี้จะไม่มีการตอบปัญหาโดยเงื่อนเดียวอธิบายว่าตถาคตจะพึงกล่าวก็ดีหรือไม่กล่าวก็ดีซึ่งวาจาเห็นป่านี้ตถาคตเห็นประโยชน์โดยปัจจัยแห่งภาษิตจึงกล่าวเมื่อไม่เห็นประโยชน์ก็จะไม่กล่าวคือพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ไม่ได้บอกว่าพระองค์เนี่ยพูดคำที่คนไม่ชอบฟังพระองค์ตรัสหรือไม่ตรัสกันแน่พระองค์ก็บอกว่าจะตอบโดยส่วนเดียวไม่ได้ถ้าพูดแล้วคนฟังได้รับประโยชน์พระองค์จะพูดถ้าพูดแล้วคนฟังไม่ได้รับประโยชน์พระองค์ก็ไม่พูดแสดงว่าการติคนที่ควรติเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระองค์เป็นคนช่างติคนที่ควรติเช่นติกายทุจริตติวจีทุจริตติเตียนมโนทุจริตพระองค์ก็เป็นนักช่างติเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปด่าทุกคนไปอะไรทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยนะก็ติความชั่วความไม่ดีพระองค์ก็แยกว่าคำไหนควรพูดคำไหนไม่ควรพูดเนี่ยนะดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงย่อยปัญหาที่นิครนแต่งมา4เดือนด้วยพระดำรัสคำเดียวเหมือนสายฟ้าฟาดยอดภูเขาฉะนั้นทีนี้อภัยราชกุมารก็เลยบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะปัญหาข้อนี้นิครนได้ชิบหายนั้นนิศาสนานิครนเนี่ยวอดแน่จบเลยว่างั้นเถอะอุตส่าห์ตั้งคำถามมาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ถามว่าดูก่อนราชกุมารเหตุไฉนพระองค์จึงตรัสอย่างนี้แล้วทำไมจึงบอกว่านิครนชิบหายแล้วล่ะเสียหายแล้วล่ะอภัยราชกุมารก็กราบทูลถวายพระพุทธเจ้าว่าเพราะปัญหาข้อนี้พวกนิครนได้ชิบหายแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสหม่อมฉันได้เข้าไปหานิครนหน้าตบุตรถึงที่อยู่อภิวาทแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งนิครนหน้าตบุตรก็บอกว่าไปเถิดพระราชกุมารเชิญพระองค์เสด็จไปยกวาทะแก่พระสมณะโคดมเถิดเมื่อพระองค์ยกวาทะแก่พระสมณะโคดมอย่างนี้กิตติศัพท์อันงามของพระองค์จักระบือไปว่าราชกุมารยกวาทะแก่พระสมณะโคดมผู้มีฤทธิ์มากผู้มีอนุภาพมากเมื่อนิครนกล่าวอย่างนี้หม่อมฉันก็ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าแต่ท่านผู้เจริญก็ข้าพเจ้าจักยกวาทะแก่พระสมณะโคดมผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากได้อย่างไรนิครนนาตบุตรก็ตอบว่าไปเถิดราชกุมารเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระโคดมถึงที่ประทับแล้วจงทูลถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระตถาคตจะพึงตรัสพระวาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของบุคคลอื่นบ้างหรือหนอถ้าพระสมณะโคดมถูกพระองค์ถามอย่างนี้แล้วจะพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูก่อนราชกุมารตถาคตพึงกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นถ้าเกิดตอบอย่างนี้นะพระองค์ก็พึงทูลบอกกับพระสมณะโคดมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นอย่างนั้นการกระทำของพระองค์จะต่างอะไรจากปุถุชนเล่าเพราะแม้ปุถุชนก็กล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นอันนี้สมมติถ้าตอบว่าพระพุทธเจ้าก็แสดงนะตรัสวาจาที่คนฟังไม่ชอบอ่ะนะแต่ถ้าพระสมณะโคดมถูกพระองค์ทูลถามอย่างนี้แล้วจะพึงพยากรณ์ตอบปัญหาอย่างนี้ว่าดูก่อนราชกุมารตถาคตไม่พึงกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นดังนี้ไซพระองค์ก็จะทูลกับพระสมณะโคดมอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นอย่างนั้นอย่างไรพระองค์จึงจะทรงพยากรณ์พระเทวทัตว่าพระเทวทัตจักเกิดในอบายจักเกิดในนรกจักตั้งอยู่สิ้นกับหนึ่งเป็นผู้อันใครใครเยียวยาไม่ได้อันนั้นก็บอกว่าพูดคือว่าพูดคำพูดที่ไม่ตัดความรักกัดตัดความเหมือนกับว่าคำพูดที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์พระเทวทัตเนี่ยแม้มตัดความรักตัดความเมตตาตัดความเยื่อใยไหมคือคำพูดอย่างเงี้ยถ้าใครมาพยากรณ์เราว่าจะตกนรกใช่ไหมใครมันจะอยากฟังว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นวาจาของพระองค์อันนั้นเนี่ยพระเทวทัตโกรธพระเทวทัตก็เลยเสียใจมากดูก่อนราชกุมารพระสมณะโคดมถูกพระองค์ทูลถามปัญหาสองเงื่อนนี้แล้วจะไม่อาจจะกลืนเข้าไม่อาจจะคายออกได้เลย เปรียบเหมือนประจับเหล็กติดอยู่ในคอของบุรุษบุรุษนั้นไม่อาจจะกลืนเข้าไม่อาจจะคายออกได้ฉันใดดูก่อนราชกุมารพระสมณะโคดมก็ฉันนั้นถูกพระองค์ทูลถามปัญหาสองเงื่อนนี้แล้วไม่อาจจะกลืนเข้าไม่อาจจะคายออกได้เลยก็สมัยนั้นแหละนะพูดถึงอภัยราชกุมารเนี่ยนะก่อนที่เขาจะมาโต้วาทะเนี่ยเขาอุ้มเด็กน้อยมาคนหนึ่งเขาก็อุ้มลูกมาคนหนึ่งนะเขาก็อุ้มลูกมาอุ้มลูกมาทำไมอุ้มลูกมาเพราะเขามีแผนเนี่ยนะคือเขามีแผนเรียกว่าอุ้มลูกมาเนี่ยนะอุ้มลูกมาโต้วาทะทำไงแท้จริงนักพูดทั้งหลายเนี่ยโดยมากมีเล่ห์ก็แปลว่าเล่ห์เหลี่ยมเนี่ยนะคือนักพูดโดยมากมีชั้นเชิงมีเล่ห์เหลี่ยมก็เรียกว่าเล่ห์เหลี่ยมของนักพูดทีนี้เวลาตั้งวาทะเกิดการถกปัญหาขึ้นก็นั่งจับของบางอย่างจับผลไม้บ้างจับดอกไม้บ้างอ่านหนังสือบ้างทีนี้เมื่อตัวเองพูดไปชนะนะปิดหนังสือแล้วก็ซัดเลยเนี่ยนะเรียกว่าปิดหนังสือเลิกจับเลิกเรียกว่าทําเป็นตอนแรกก็สนใจจับโน่นจับนี่หยิบโน่นหยิบนี่พอตัวเองได้ช่องซัดเต็มที่เลยเนี่ยนะแต่ถ้าตัวเองแพ้คุยไปคุยมาถกไปถกมาแพ้ทําไงดีแก้เขินกินผลไม้ก็ได้เหมือนกันนะกินผลไม้ก็ได้ดมดอกไม้ก็ได้อ่านหนังสืออ่านคัมภีร์อ่านอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งให้มันแก้เขินไปอย่างนั้นน่ะนะทําเป็นเรียกอะไรตั้งเล่ห์ไว้แล้วถ้าตัวเองชนะได้ทีก็เล่นงานให้มันเต็มที่เลยถ้าแพ้อ่านหนังสือดีกว่าเหมือนกันนะแนวโน้มน่าจะแพ้แน่งานนี้หาอ่านหนังสือก็ได้เหมือนกันนะสมัยนี้ก็พกหนังสือพิมพ์ไปด้วยใช่ไหมสมัยนี้ก็ว่าถ้าจะไปคุยกับใครอะไรยังไงเนี่ยนะพกหนังสือพิมพ์ไปถ้าคุยแล้วแหมทำท่าเราจะได้ชนะแน่นอนก็เลยนะเก็บหนังสือพิมพ์ไว้ก่อนแต่ถ้าหากว่าแม้แพ้แน่นอนแม้ดูคอลัมน์บางคอลัมน์เลยนะโอ้เรื่องนี้น่าสนใจมากนะก็เลยกลายเป็นเรื่องหนึ่งเลยส่วนอภัยราชกุมารนั้นคิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคือพระองค์เนี่ยทรงเข้าสงครามย่ำยีวาทะของผู้อื่นปกติแล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เปลี่ยนคำพูดใครมีความเห็นยังไงเนี่ยพระองค์แก้ไขให้เข้าร่องเข้ารอยได้หมดเปรียบเหมือนว่าเหล็กมันจะงอมาจากไหนก็ช่างเถอะเข้ามาโรงดัดที่นี่แล้วเนี่ยนะโรงดัดคือพระพุทธเจ้าดัดซะตรงหมดว่างั้นเถอะมันจะคดมันจะงอมันจะโค้งมันจะโกงมันจะยังไงก็เอาเถอะเหล็กชนิดนี้ถ้ามาหลอมในสำนักพระพุทธเจ้าแล้วกลายเป็นเหล็กที่ซื่อตรงเนี่ยนะมันก็เลยคิดว่าถ้าเราไปโต้วาทะพระพุทธเจ้าถ้าเราชนะก็ดีไปถ้าโต้ไปโต้มาชนะเนี่ยนะถ้าพูดแล้วยกยังไงก็ไม่ชนะก็จะเด็กให้ร้องให้จะบีบเด็กนะจะบิดก้นเป็นต้นให้ร้องให้จากนั้นก็จะพูดว่าท่านผู้เจริญเด็กนี่มันร้องก็ลุกขึ้นวันหลังค่อยคุยกันต่อนะนั่นนะที่นายได้ก็เลยยืดเวลาซื้อเวลาเพราะยังไม่มีใครแพ้ใครชนะเรื่องนี้ยังหาข้อยุติไม่ได้นะสมัยใหม่ก็ใช้คำว่าการปรึกษาหารือเรื่องในครั้งนี้หาข้อยุติไม่ได้ไอ้คนพูดนี่แปลว่าไม่ถูกใจเนี่ยนะเราว่าไม่เป็นอย่างที่ตัวเองคาดการเอาไว้สรุปว่าทำไมดีเลื่อนโครงการไปเลยเนี่ยนะทีนี้ฝ่ายพระพุทธเจ้านั้นเป็นนักพูดประเสริฐกว่าอภัยราชกุมารเป็นพันเท่าแสนเท่าเนี่ยนะอภัยราชกุมารมาเป็นพันคนหรือเป็นร้อยคนเนี่ยเป็นแสนคนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เหนือกว่าอยู่แล้วล่ะพระองค์ดำริว่าจักทำเด็กคนนี้แหละให้เป็นข้ออุปมาทำลายวาทะของอภัยราชกุมารนั้นเสียเนี่ยนะอภัยราชกุมารเอาเด็กมาใช่ไหมหวังว่าจะอาศัยเด็กนี่แหละเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ยกวาทะกับพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยน้ำยอกเอาน้ำบ่งนะจะชนะได้ด้วยอาศัยเด็กหรือพระองค์ก็เลยอุปมาเกี่ยวกับเรื่องเด็กให้อภัยราชกุมารฟังว่าในหน้า206เนี่ยนะลำดับนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับอภัยราชกุมารว่าดูก่อนราชกุมารท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนถ้ากุมารนี้อาศัยความเผลอเรอของพระองค์หรือของพี่หญิงพวกหญิงพี่เลี้ยงทั้งหลายเนี่ยนะกุมารนั้นก็นำดอกไม้นำไม้ก้นกรวดมาใส่เข้าไปในปากพระองค์จะทำกับเด็กนั้นอย่างไรเคยเลี้ยงเด็กไหมแล้วเด็กเก็บของบางอย่างเนี่ยกลืนกินโดยที่ไม่ประสงค์เนี่ยนะเรียกว่ามันจับกินไปเรื่อยนะเด็กนะเช่นก้อนกรวดเป็นต้นเนี่ยนะจะทำยังไงกับเด็กเหมือนกันอภัยราชกุมารก็ตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันจะพึงนำออกไปเสียก็คือว่าจะเอาออกจากปากนะ ถ้าหม่อมฉันไม่สามารถนำออกได้แต่ทีแรกหม่อมฉันก็จะเอามือซ้ายประคองศีรษะแล้วก็งอนิ้วมือขวาควักไม้หรือก้อนกรวดแม้พร้อมด้วยเลือดออกเสียเนี่ยนะเวลาเอาออกเนี่ยอาจจะมีเลือดเพราะว่าอาจจะบาดบ้างอะไรบ้างแต่ก็เอาออกถามว่าเพราะเหตุไรเพราะหม่อมฉันมีความเอ็นดูในกุมารเพราะฉะนั้นที่ให้เจ็บเนี่ยเจ็บเพื่อความสงสารเนี่ยนะอาจจะเรียกว่าอะไรนะสอนลูกอาจจะมีการตีลูกบ้างแต่ตีด้วยความสงสารถ้าไม่ตีไม่แนะไม่นำไม่สั่งสอนมันก็ลามปามใช่ไหมเหมือนกับเด็กทั้งหลายเนี่ยเด็กที่กลืนของที่ไม่สมควรไปเนี่ยนะไอ้เวลาที่เราเอาออกเด็กอาจจะเจ็บบ้างแต่ก็เป็นประโยชน์กับเด็กแต่ถ้าเราลองไม่เอาออกดูสิกรวดที่กลืนอยู่ในปากของเด็กเนี่ยนะถ้าเราไม่เอาออกถ้าเด็กกลืนเข้าไปก็ยิ่งเสียหายหนักเข้าอีกหรือกลืนไม้บางอย่างถ้ายิ่งกลืนก็ยิ่งเสียหายไอ้ระหว่างการเอาล้วงออกจากปากเด็กอาจจะเจ็บบ้างอาจจะครูดแล้วเป็นเลือดเป็นอะไรไปบ้างแต่ก็เป็นประโยชน์กับเด็กคนที่ทำอย่างนี้ก็ทำด้วยความกรุณาต่อเด็กพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าดูก่อนราชกุมารตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเป็นพวกที่อะไรรู้ว่าพระองค์จะควรจะพยากรณ์อย่างไรควรที่จะตรัสอย่างไรเพราะฉะนั้นลักษณะพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสก็คืออะไรพระองค์ย่อมรู้ว่าวาจาไหนที่ไม่จริงไม่แท้และไม่ประกอบด้วยประโยชน์วาจานั้นฟังพูดไปแล้วคนฟังไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นหรือไม่ชอบใจของคนฟังตถาคตไม่กล่าววาจานั้นอันนี้นี่ปฏิเสธเด็ดขาดเลยว่าพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าทั้งหมดพระพุทธพจน์ทั้งหมดในพระไตรปิฎกเนี่ยนะคำพูดที่ไม่จริงไม่แท้พระพุทธเจ้าไม่ตรัสแน่นอนเนี่ยนะอันนี้ตัดออกไปได้เลยเนี่ยนะถ้าคำไหนที่ไม่จริงไม่แท้พระพุทธเจ้าไม่ตรัสไม่แสดงไม่พูดไม่ประกาศออกไปทั้งนั้นหรือคำพูดไหนที่ไม่มีประโยชน์เป็นคำพูดที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์โดยประการทั้งปวงเป็นคำพูดที่ประโยชน์โลกนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์โลกหน้าก็ไม่ได้ประโยชน์ในการทำมาหาเลี้ยงชีพประโยชน์ในการสงเคราะห์บุตรภรรยาหรือประโยชน์ในการบำรุงบิดามารดาเป็นต้นสรุปว่าประโยชน์เหล่าใดก็ไม่มีเกิดขึ้นเลยเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่ตรัสวาจาเหล่านั้นและยิ่งแบบอะไรนะคำพูดที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจด้วยแล้วยิ่งอันนี้แน่นอนว่าพระองค์ไม่ตรัสแน่นอนในคำพูดที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจเนี่ยนะงั้นคำพูดที่กลุ่มที่หนึ่งเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่ตรัสแน่นอนเลยก็คือวาจะคำพูดที่ไม่จริงไม่แท้คำพูดที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์คำพูดที่ไม่เป็นที่รักคำพูดไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นอันนี้กลุ่มที่หนึ่งนะพระพุทธเจ้าไม่ตรัสแบบนี้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นคำไหนที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่มีในพระไตรปิฎกโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะหาได้เลยว่าคำที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ศึกษาพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกฟังคำสอนตามพระไตรปิฎกที่เป็นพุทธพจน์เป็นพุทธพจน์เป็นคำของพระพุทธเจ้าให้รู้เถอะว่าคำนั้นเป็นคำที่จริงเป็นคำที่แท้เป็นคำที่ประกอบด้วยประโยชน์เราจะชอบไม่ชอบเรื่องของเราใช่ไหมแต่พุทธพจน์จริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเรียกว่าตัดประเด็นไปเลยว่าคำที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจแบบนี้พระพุทธเจ้าไม่ตรัสแน่นอนอันหนึ่งก็คือในที่สองบอกว่าตถาคตรู้ว่าวาจาที่จริงที่แท้พูดจริงพูดแท้แหละแต่ถ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นตถาคตไม่กล่าวอย่างแน่นอนซึ่งวาจาอันนั้นนะคำพูดที่เรียกว่าจริงละแต่ว่าเป็นความจริงที่ไร้สาระสิ้นดีนะเคยได้ยินไหมบางคนเนี่ยพูดจริงนะอย่างเช่นนินทาคนอื่นเนี่ยจริงไหมไอ้เรื่องที่เอามาพูดเนี่ยนี่มันเป็นความจริงนะฉันอุตส่าห์ว่ามาเล่าให้ฟังถามแล้วคุณพูดแล้วคนคุณได้อะไรบ้างจากการพูดการพูดความจริงอันนี้คนพูดฉลาดขึ้นไหมคนแล้วคนฟังฉลาดอะไรขึ้นมาบ้างนะทั้งจริงนะเอาสิเรื่องจริงด้วยเอาคนอื่นเข้าไปทำชั่วมาจริงเข้าไปฆ่าสัตว์จริงลักทรัพย์จริงประพฤติผิดในกามจริงพูดเท็จจริงพูดส่อเสียดจริงพูดคำหยาบจริงพูดเพ้อเจ้อจริงคนอื่นเขามีอภิชฌาพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นจริงคนอื่นเขาเลวจริงว่างั้นเถอะเขาพลาดจริงหรือคนอื่นเขาทำอะไรก็ช่างเรื่องของเขาเนี่ยนะแล้วมันเกิดความจริงแล้วเราเอาไปเที่ยวโพลธนาเล่าสู่กันฟังอ่ะไม่ใช่ป ประกอบอาชีพคอลัมน์แบบประเภทซุบซิบใช่ไหมเอาเรื่องคนนั้นฉะเรื่องคนนี้วกเรื่องคนนั้นเป็นต้นก็ไม่ได้ทำงานประเภทนั้นนี่เพราะคำพูดเหล่านี้เนี่ยคำพูดที่เรียกว่าจริงละว่างั้นเถอะเก็บมาพูดเนี่ยจริงแต่ไม่มีประโยชน์กับผู้ฟังโดยประการทั้งปวงและผู้ฟังฟังแล้วก็ไม่ชอบเนี่ยนะฟังแล้วก็ไม่ชอบเลยคำพูดข้อแรกเนี่ยนะที่บอกว่าไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นที่รักเนี่ยนะเช่นคำด่าใครชอบมั่งด่าคนที่ไม่เป็นโจรว่าเป็นโจรด่าคนที่เป็นไม่เป็นทาสว่าเป็นทาสทำพูดคนที่ไม่ทำชั่วว่าเป็นคนที่ทำชั่วนะคำพูดข้อแรกเนี่ยนะที่บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ตรัสพุทธพจน์ที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์วาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นอันนี้ก็แปลว่าพระพุทธเจ้าจะไม่เรียกคนอื่นว่าโจรคือเรียกคนที่ไม่ใช่โจรว่าโจรเนี่ยพระองค์ไม่เรียกแน่นอนเรียกคนที่ไม่ได้ทาสก็ไม่เรียกว่าทาสแต่บางคนนี่เรียกจริงๆเลยนะเรียกนะเรียกด่าเรียกด่าเรียกทาสเรียกเรียกโจรเรียกทั้งที่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็ไปเรียกเขาเนี่ยนะไปกระทบกระเทียบเขาเนี่ยนะเช่นไปด่าเขาว่าเป็นสัตว์นรกแล้วเขาเป็นไหมล่ะเอาไปด่าว่าเขาเป็นเดรัจฉานแล้วจริงๆเขาเป็นไหมก็ไม่เป็นเนี่ยนะเอาเดียวกันว่าคำเดียวกันถ้าคนอื่นมาพูดกับเราชอบฟังไหมเป็นต้นเนี่ยนะอันคำพูดใดที่ไม่เป็นที่รักเนี่ยนะไม่มีประโยชน์ด้วยพระพุทธเจ้าไม่ตรัสพระพุทธพจน์เหล่านี้อย่างแน่นอนเนี่ยนะวาจาอย่างที่สองเขาบอกว่าเรื่องนั้นเรื่องจริงแหละแต่เจ้าของเรื่องเขาไม่ชอบเลยอย่างเช่นนะเราสมมติเราไปทำชั่วจริงอะนะแล้วคนอื่นเขาไปช่วยโพลธนาให้เราเนี่ยเอาไหมเป็นคนที่ช่วยโฆษณาช่วยเราหมดเลยอ่ะสมมติว่าวันนี้สมมติว่ามีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะไปฆ่าสัตว์มาแล้วคนอื่นมาช่วยบอกเราหมดเลยเนี่ยนะโอ้เนี่ยคนนี้นักฆ่านะนักฆ่านักฆ่านักฆ่านักฆ่าเที่ยวโฆษณาให้หมดหรือเราเนี่ยไปแอบยักแอบยอกแอบลักแอบขโมยของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะแล้วเขาจับได้แล้วมีคนมาช่วยโพลธนาให้เราหมดเนี่ยสนใจไหมไม่น่าสนใจเพราะพระพุทธเจ้าไม่ตรัสคำพูดประเภทนี้เนี่ยนะจริงก็จริงล่ะแต่ก็ไม่ถ้าหากว่าไม่มีประโยชน์อะไรก็ไม่แสดงไม่ตรัสอย่างแน่นอนส่วนวาจาอย่างที่3วาจาที่จริงวาจาที่แท้วาจาที่ประกอบด้วยประโยชน์จริงแท้มีประโยชน์เปวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้ฟังคือคนอื่นเนี่ยนะตถาคตรู้การที่จะพยากรณ์วาจาอันนั้นคำพูดนี่จริงแท้มีประโยชน์แต่คนฟังไม่ชอบนะพระพุทธเจ้ารู้เวลานะรู้ว่าพระองค์รู้เวลาว่าเมื่อไหร่พระองค์จึงจะตรัสคำเหล่านี้ออกไปหรือควรจะตรัสพระพุทธพจน์เหล่านี้กับผู้ใดหรือจะตรัสพระพุทธพจน์เช่นนี้กับใครนั้นการที่พระองค์พูดสิ่งที่จริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์ถึงคนฟังอาจจะไม่ชอบแต่ก็มุ่งประโยชน์เป็นเบื้องหน้าคำหนึ่งถึงประโยชน์ของเขาไปหลักนะมุ่งธรรมะคือมุ่งโลกุตระธรรมเป็นเบื้องหน้ามุ่งอนุสาสนีเนี่ยนะคือมุ่งให้เขาละชั่วทำคุณงามความดีให้เจริญขึ้นแก่มหาชนจริงแท้มีประโยชน์แต่ไม่ชอบฟังคือพูดคำว่าพวกท่านอ่ะเป็นคนไม่มีบุญเนี่ยนะไอ้พวกท่านอ่ะคนไม่มีบุญเพราะฉะนั้นความที่ท่านไม่ได้มีบุญไม่ได้ทำบุญเอาไว้จึงเกิดมายากจนผิวพรรณก็สามอำนาจก็น้อยไร้อำนาจพูดอะไรก็ไม่มีใครฟังเลยเนี่ยนะแม้ดำรงอยู่ในโลกนี้ก็ยังไม่ทำบุญอีกท่านจักยังชาติหน้าเนี่ยนะชาติที่สองท่านก็ไม่พ้นท่านจะพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกได้อย่างไรท่านจะพ้นจากนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานได้ยังไงก็พูดแบบง่ายๆก็คือบอกว่าเกิดมารูปชั่วตัวดำไม่มีบุญทำบุญมาน้อยแล้วก็ยังไม่พอกลับมาทำบาปหนักสาหัสเข้าไปอีกพวกนี้มันพวกมืดมาแล้วก็มืดไปชัดๆเลยเหมือนกันนะก็เลยว่าแสดงให้ฟังแต่การพูดแบบนี้ไม่ได้พูดเพื่อจะประณามไม่ได้พูดต้องการจะเหยียบย้ำและซ้ำเติมเนี่ยนะแต่พูดเพื่อให้เกิดการแก้ไขพูดเพื่อให้เขาเนี่ยละพฤติกรรมที่ชั่วช้าเลวนั้นซะเพื่อที่จะไปประกอบในพฤติกรรมที่ดีที่สมควรเนี่ยนะที่เหมาะสมที่ไม่มีโทษเป็นเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเขาเรียกว่ามาผิดแล้วก็มาแบบผิดแล้วก็ยังไปต่อแบ ผิดๆอีกหรือเกิดมาจนแล้วก็ยังมาทำชั่วอีกหรือเนี่ยนะเรียกว่าเกิดมาหลายๆอย่างตัวเองทำบุญมาไม่ดีมาทำบุญมาน้อยทำบุญมาไม่ดีทำบุญมาน้อยก็เดือดร้อนแล้วก็ยังมาทำชั่วอีกหรือแล้วต่อไปท่านจะเป็นยังไงเนาะว่างั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสนะเพราะพระองค์เป็นกาลัญญูตถาคตเนี่ยนะกาลัญญูตถาคตตถาคตเป็นผู้รู้การเพื่อประโยชน์แก่การพยากรณ์วาจาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพยากรณ์และสรุปว่าเมื่อพระองค์แสดงนะผู้ฟังโดยมากจะยอมรับว่าใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆคือเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นจริงเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นแท้เนี่ยนะว่ามืดมาแล้วก็มืดไปเนี่ยนะส่วนวาจาอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยนะวาจาที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของผู้อื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นคำพูดที่เรียกว่าไม่จริงไม่แท้ไม่มีประโยชน์แต่คนฟังชอบคนฟังนี่อยากฟังบ่อยๆอยากได้ยินแล้วได้ยินอีกเนี่ยนะเป็นคำพูดที่เรียกว่าเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนฟังมากแต่สิ่งนั้นไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เขาบอกว่าเรื่องที่ไม่จริงเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่ก็เป็นที่รักที่ชอบใจของคนอื่นพระพุทธเจ้าไม่ตรัสเขามีเรื่องเล่าในหน้า212เนี่ยนะเขามีชายแก่ชาวบ้านคนหนึ่งเข้าไปยังเมืองเข้าไปในนครไปดื่มเหล้าอยู่ที่โรงเหล้าเพราะว่าแวะเข้าไปในร้านเหล้านะร้านสุราเนี่ยนักเลงเหล้าเป็นอันมากก็ต้องการจะลวงแกนะก็เราต้องเห็นบ้านนอกมาเนี่ยเอ้ยหลอกบ้านนอกเล่นดีกว่าพวกเราเหมือนกันก็เลยไปยืนใกล้แต่บัชชายบ้านนอกคนนี้ก็ไปดื่มเหล้าไปนั่งดื่มเหล้าพวกกับเพราะว่าไปดื่มเหล้ากับชายบ้านนอกเพราะตัวเองถือว่าเป็นชาวเมืองให้ฉลาดมีสติมีปัญญาจะต้องหลอกตาบ้านนอกซะหน่อยหลอกเอาอะไรรู้มั้ยหลอกเอาผ้านุ่งผ้าห่มของชายของนี้ถือเอาทั้งหมดเรียกว่าแทบจะปล้นเรียกว่าแก้ผ้ากลับไปเลยเนี่ยนะก็เลยคิดวิธีการที่จะหลอกชายแก่บ้านนอกคนนี้ก็เลยทำกติกาสัญญากันว่าเอางี้แล้วกันเราจะเล่าเรื่องที่ประจักษ์แก่ตนคนละเรื่องอันนะทุกคนนะมาเล่านิทานกันคนละเรื่องผู้ใดพูดว่าไม่จริงหรือไม่เชื่อเรื่องที่พูดเราจะต้องเอาคนนั้นไปเป็นทาสมีข้อแม้นะถ้าเรื่องนั้นอ่ะจะต้องเป็นเรื่องที่ตัวเองประจักษ์เมื่อประจักษ์แล้วก็ใครปฏิเสธว่าไม่จริงและไม่เชื่อคนที่ปฏิเสธว่าไม่จริงไม่เชื่อคนนั้นจะต้องเป็นทาสแล้วก็เป็นคำพูดที่โม้กันสุดยอดนักโม้เลยเนี่ยนะก็มาดูนักโม้คนหนึ่งเขาว่านักโม้คนหนึ่งที่จะกลายไปเป็นทาสในตอนหลังเนี่ยนะก็บอกว่านักเลงเล่าคนหนึ่งเล่ามาว่าพ่อมหาจำเริญเมื่อข้าหรือเมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่ท้องแม่ของข้าพเจ้าเนี่ยนะแม่เกิดแพ้ท้องอยากจะกินลูกมะขวิดแต่ก็ไปหาคนมาเรียกว่าหาคนไปนำเอาลูกมะขวิดมาไม่ได้ตอนแพ้ท้องเนี่ยนะแม่ก็เลยใช้ให้ข้าไปข้าก็ไปขึ้นต้นไม้เนี่ยถามว่าข้าคือมาออกจากครรภ์มาแต่เพิ่งแพ้ท้องเนี่ยนะก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยออกจากครรภ์มาตั้งแต่แพ้ท้องแล้วเนี่ยนะแพ้ท้องแล้วก็ข้าก็เลยจะไปขึ้นต้นไม้ทีนี้มันเด็กเกินไปขึ้นไม่ได้ทำไงดีก็เลยจับเท้าตัวเองเนี่ยจับโยนขึ้นไปต้นมะขวิดเลยนะจับข้อเท้าตัวเองแล้วโยนขึ้นเลยใครจะไปทำได้ไหมเหมือนกับว่าอะไรนั่งบนกระด้งแล้วยกกระด้งขึ้นใครยกขึ้นได้บ้างนะหรือนั่งบนเก้าอี้ใช่ไหมเราขึ้นบนเก้าอี้แล้วยกเก้าอี้สิใครยกขึ้นได้บ้างอ่ะปกติเก้าอี้มันก็น้ำหนักเท่าเก้าอี้เนี่ยนะนั่งบนเก้าอี้แล้วยกเก้าอี้ขึ้นได้ไหมนี่ก็เหมือนกันเขาบอกว่าเขาเนี่ยปีนไม่ไหวหรอกก็เลยจับขาตัวเองจับคว้างขึ้นไปเลยบ้างนะทีนี้ก็เลยคว้างเหมือนคว้างค้อนเสร็จแล้วก็ไต่จากกิ่งนี้ไปกิ่งโน้นเก็บลูกมะขวิดเก็บเสร็จแล้วเกิดลงไม่ได้อีกทำไงดีต้องวิ่งรีบวิ่งกลับบ้านไปเอาบันไดมาพาดจึงจะลงได้เสร็จแล้วก็ไปหาแม่เอาลูกมะขวิดนี่ไปให้แก่แม่แต่ไอ้เจ้าลูกมะขวิดนี่มันก็โตจริงๆแล้วแต่ลูกโตเท่าตุ่มเหมือนกันจากนั้นแม่ข้าก็นั่งบนที่นั่งอันหนึ่งกินลูกมะขวิดกินไป60ลูกถ้วนเงินไม่มีแทบไม่มีจริงอยู่สักคำเลยในนี้นะกินลูกมะขวิดก็ไป60ลูกแล้วเท่าตุ่มเนี่ยนะไอ้ลูกมะขวิดที่นำมาเนี่ยเอามาแบบเรียกว่าอะไรนะเอามาด้วยสะเอวไม่ใช่หาบนะคล้ายคอนมาด้วยสะเอวอันเดียวเนี่ยกินลูกมะขวิดที่เหลือนี่ก็ยังแจกแก่คนในหมู่บ้านคนในตระกูลคนในเมืองอีกเพราะฉะนั้นในเรือนของเราก็ยังเก็บไว้อีก12 16ศอกค พ้นสิ่งของเครื่องใช้ที่เหลือออกไปลูกมะขวิดก็ใส่จนโน้นล้นหลังคาบ้านนี่เขาเรียกว่าตะแคงเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไว้ข้างสีข้างๆแล้วก็ยกมาเขาเรียกอะไรนะเท้าเสเอฟหรือว่าเหน็บที่เอวมาเนี่ยนะขนาดนี้เนี่ยโอ้ยแจกคนกินทั่วหมู่บ้านเอาขนของออกนู่นมันล้นหลังคาเหมือนกันเยอะขนาดนั้นอ่ะเสร็จแล้วส่วนที่เกินจากหลังคาก็ไปกองไว้ใกล้ประตูเรือนไอ้ที่อยู่นอกบ้านนี่มันก็สูงถึง80ศอกเหมือนภูเขาเหล่ากาท่านผู้เจริญท่านเชื่อเรื่องนี้ไหมที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะไอ้ชายเช่าบ้านนอกนี่มันก็เรียกว่าเซียนเลยแหละว่างั้นเถอะจอมมุสาวาทชั้นเซียนเลยเนี่ยนะก็เลยนิ่งนักเลงก็ถามเอาแล้วเรื่องเป็นยังไงเออมันก็เป็นไปได้นะพ่อหนุ่มเพราะแว่นแคว้นมันออกใหญ่โตเออเชื่อสิเพราะแว่นแคว้นมันใหญ่คุยกันคนละเรื่องเลยนะบ้านเมืองมันใหญ่โตเหลือเกินเชื่อว่าบ้านเมืองนี่มันใหญ่จริงๆบ้านเมืองนี่มันใหญ่มากนะตาบันนอกนี่หนักกว่าคนแรกอีกใช่ไหมเล่าเรื่องว่าแม่เอาออกเอาอะไรนะแพ้คันแล้วแม่ใช้ให้เก็บไปลูกไปเก็บลูกมะขวิดเก็บมาได้กองประเนินเดินทึกบอกเชื่อไหมบอกกูเชื่อสิทำไมจะไม่เชื่อเพราะแผ่นดินบ้านเมืองมันใหญ่โตเหลือเกินเอ้มันเกี่ยวอะไรว่าออกจากคันหรือไม่ออกจากคันนะก็ตอบไปอีกทีนี้นักเลงเล่าแต่ละคนก็นั่นแหละโม้ออกไปแล้วเล่ากันเรื่องคล้ายๆแบบเนี้ยแต่ละคนก็เอาออกมาเล่าชายแก่บ้านนี้เชื่อหมดเลยแต่ปฏิเสธนะเพราะเช่นบ้านเมืองก็บ้านเมืองมันใหญ่โตเหลือเกินเป็นต้นนั้นทีนี้อ่ะชาวบ้านชายบ้านนอกคนนี้เนี่ยนะก็เลยบอกว่าพ่อหนุ่มที่จริงเรื่องของตระกูลของพวกเจ้าไม่มีใครใหญ่โตจริงหรอกมาดูสิตระกูลของข้าเนี่ยใหญ่จริงๆเลยแหละไร่ของข้าก็ใหญ่กว่าไร่ของคนอื่นทั้งหมดใหญ่กว่าไร่ไหนๆเช่นในท่ามกลางไร่ฝ้ายเนื้อที่หลายร้อยกรีดก็เป็นไร่นะหลายร้อยไร่เนื้อที่หลายร้อยไร่นั้นมีต้นฝ้ายต้นหนึ่งสูง80ศอกสูง40เมตรมีรอกเนี่ยนะต้นฝ้ายบ้านไหนมันจะสูงขนาดนี้เนี่ยนะมันเป็นต้นขนาดใหญ่เลยนะและต้นฝ้ายต้นนี้มันมีอยู่5กิ่งด้วยกันทั้ง5กิ่งอื่นๆก็ไม่มีลูกเลยมันมีอยู่กิ่งหนึ่งอยู่ในที่ตะวันออกมีลูกเดียวลูกมันโตเท่าตุ่มนะลูกฝ้ายโตเท่าตุ่มมีที่ไหนใช่มั้ยโมไปได้กันนะลูกฝ้ายโตเท่าตุ่มกันนะเสร็จแล้วก็ไอ้ลูกนั้นก็มีภูก็คือที่มันห้อยลงมาเนี่ยนะมีอยู่6ภูแล้วก็เป็น6ฝักแล้วมันก็ผลิดอกออกภูทั้ง6นั้นน่ะข้าก็เลยแต่งหนวดหมายความว่าตื่นเช้ามาก็ล้างหน้าล้างตาอาบน้ำชโลมตัวเองเข้าไปในไร่ไปก็ไปยืนดูดอกฝ้ายเหล่านั้นดอกฝ้ายแล้วมันก็ผลิออกแล้วก็ข้าก็เลยยื่นมือเข้าไปจับเจ้าฝักฝ้ายเหล่านั้นก็มีเรียวเรี่ยวแรงกลายเป็นทาสของข้าไปเจ้าพวกทาสพวกนั้นมันก็หนีข้าไปทีละคนข้าไม่เคยพบทาสเหล่านั้นเลยจนบัดนี้วันนี้ได้พบทาสแล้วกติกาเขามีว่าอย่างไร1ห้ามไม่เชื่อต้องเชื่อใช่ไหมห้ามไม่เชื่อใครบอกว่าไม่เชื่อแล้วใครบอกว่าไม่จริงคนนั้นต้องเป็นทาสชายแก่คนนี้แกฉลาดนะแกคือโกงมากอะนะมหาโกงเลยว่างั้นเถอะนักช่อฉนตัวยงก็บอกแกนั่นแหละเป็นทาสเชื่อไหมเอ้าเรียกว่ายังไงนะตอบไม่เชื่อก็เป็นทาสว่างั้นเถอะถ้าตอบเชื่อเอามันก็เป็นทาสโดยปริยายถ้าตอบว่าไม่เชื่อก็เป็นทาสตอบยังไงมันก็กลายเป็นทาสไปจนได้ว่างั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ข้าพบพวกเจ้าและเจ้าทาสว่างั้นก็เลยละเจ้าชื่อนันทะเจ้าชื่อปุณณะเจ้าชื่อวัฏมานะเจ้าชื่อฉัตตะชื่อมังคละแล้วก็เหตุยะเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นจับพวกนักเลงที่เล่าที่ผมจกแล้วก็พวกนักเลงเล่านั้นอ่ะบอกไม่ข้าพเจ้าไม่ใช่ทาสของท่านพูดอย่างนั้นก็กลายเป็นทาสเอ็มก็มีสัจจะในหมู่นักเลงกันนะในหมู่นักโม้นะจริงก็แต่ว่าเรื่องประเภทนี้เป็นการยกอุทาหรณ์ว่าเรื่องที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่ว่าคนชอบฟังคำพูดประเภทนี้พระพุทธเจ้าไม่ตรัสอย่างแน่นอนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเอาย้อนกลับมาเรื่องตะแก่บ้านนอกเนี่ยนะอีกคนหนึ่งที่เอา7คนนั้นไปก็ไปขึ้นศาลเสร็จก็สั่งฟ้องว่า7คนนั้นเป็นทาสก็เลย7คนเนี่ยนะที่ว่าจะเอาทีแรกตั้งใจเลยว่าจะให้ชายบ้านนอกแก้ผ้ากลับบ้านมาให้ได้เนี่ยนะกลายว่าเป็นทาสรับใช้ชายบ้านนอกคนนั้นไปเนี่ยนะถูกใช้ตลอดชีวิตคำพูดประเภทแบบนี้เนี่ยนะ พระพุทธเจ้าไม่ตรัสถ้อยคำเห็นปานนี้อย่างแน่นอนเนี่ยนะแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เนี่ยนะคือไม่ใช่จะพระพุทธเจ้าไม่ใช่นักพูดให้คนขำและคำเหล่านั้นไม่มีประโยชน์เลยซึ่งสมัยใหม่เนี่ยนะคนที่พูดถ้อยคำเหล่านี้ก็มีฐานะร่ำรวยกันเนี่ยนะคือพูดในสิ่งที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่คนฟังชอบฟังเพราะฉะนั้นบัตรเนี่ยราคาเป็นพันเนี่ยนะสำหรับคนที่จะไปฟังคำพูดประเภทแบบนี้เนี่ยนะบัตรราคาค่าพูดสิ่งที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เนี่ยนะแต่คนเนี่ยชอบฟังนะจิกคนนี้หยิกคนนั้นหยอกคนนั้นเย้าคนนี้จริงมั่งไม่จริงมั่งโม้ไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะก็หมดเวลาได้ไปหลายตังค์เหมือนกันเหมือนกันนะมันก็จองบัตรล่วงหน้าไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีโอกาสได้เข้าไปฟังทั้งไทยทั้งต่างเทศเนี่ยนะทั้งไทยทั้งเทศก็มีนักพูดประเภทนี้ไม่ใช่น้อยมันไม่ใช่ความจริงเลยบางทีหรืออาจจะจริงนิดเดียวเนี่ยนะก็แต่งเติมสีสันเน็บคนนี้เสียบคนโน้นทิ่มคนนั้นไอ้คนนี้ก็ชอบฟังเฮจ่ายค่าเฮหมดไปหลายตังค์มันก็จ่ายค่าเฮนั้นด้วยแล้วก็เปื้อนบาปกลับมาด้วยเพราะถามว่าทำไมพอชอบฟังแบบนั้นก็แสดงว่ารสนิยมแบบนั้นถ้ารสนิยมแบบนั้นอะไรจะไปไหนเนี่ยนะก็มีส่วนใช่ไหมอ้าวถ้าอะไรนะ1เค้ามีกรรมบถเนี่ยนะเค้าเรียกว่ากรรมบถ40อย่างเช่นฆ่าเองใช้ให้คนอื่นฆ่าสรรเสริญการฆ่าและอนุโมทนายินดีที่คนอื่นฆ่า4พวกนี้ก็บาปไม่ต่างกันเท่าไหร่ลักทรัพย์เองใช้ให้คนอื่นลักสรรเสริญการลักอนุโมทนายินดีที่คนอื่นลักก็เนี่ยตกนรกเหมือนกันทั้ง4ข้อเนี่ยนะผิดกาเมเองหรือใช้ให้คนอื่นผิดสรรเสริญวิธีการล่วงกาเมสุมิจฉาจารหรือยินดีที่คนอื่นล่วงกาเมสุมิจฉาจารอันนี้ก็เปิดประตูอบายให้กับตัวเองเหมือนกันหรือพูดเท็จเอง1 2ใช้ให้คนอื่นพูด3สรรเสริญว่าพูดเท็จดียังไงและสุดท้ายอนุโมทนายินดีกับคนที่พูดเท็จพวกนี้ก็มีโทษเนี่ยนะพวกนี้ก็มีโทษและอีกต่อไปเนี่ยนะปิสุนาวาจาคำพูดยุแย่คำพูดส่อเสียดเนี่ยนะคำพูดส่อเสียดเนี่ยพูดเองใช้ให้คนอื่นพูดยกย่องสรรเสริญการพูดและอนุโมทนาคนที่พูดยุแย่อันนี้ก็ประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นเหตุให้ตกนรกเหมือนกันพูดคำหยาบเองใช้ให้คนอื่นไปพูดคำหยาบสรรเสริญว่าพูดคำหยาบแล้วมันดียังไงอนุโมทนาดีใจที่คนอื่นเขาพูดคำหยาบอันนี้ก็มีส่วนเนี่ยนะแล้วก็พูดเพ้อเจ้อเองใช้ให้คนอื่นพูดเพ้อเจ้อยกย่องอานิสงส์ของการพูดเพ้อเจ้ออนุโมทนาที่คนอื่นพูดเพ้อเจ้อพวกนี้ก็มีส่วนทั้งหมดนะก็เขาทำบุญเราอนุโมทนาบุญเรายังมีส่วนบุญอันนั้นเลยแล้วคนอื่นเขาทำบาปแล้วเราอนุโมทนาบาปจะไปไหนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแต่ก็อย่างว่านะหมู่ประชาสัตว์ทั้งหลายก็บริโภคสิ่งที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่ชอบเนี่ยนะแล้วก็ชอบฟังเพราะฉะนั้นก็เปื้อนบาปซึ่งคำพูดประเภทนี้พระพุทธเจ้าไม่ตรัสอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคำพูดประเภทที่เรียกว่าไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์พูดเพียงเพราะคนฟังชอบฟังพระพุทธเจ้าไม่ตรัสคำประเภทนี้แน่นอนนะเพราะเป็นคำพูดของพวกมิจฉาวาจาเป็นคำพูดที่เรียกว่าอะไรนะแทบจะได้ว่าแลบลิ้นแล้วก็หันลิ้นให้คนอื่นหัวเราะเล่นนะนะแลบลิ้นตัวเองวางไว้บนเคียงแล้วก็หันนะหันให้คนอื่นว่าเราเนี่ยสามารถเก่งมากเลยนะดูสิเราเนี่ยสามารถที่จะเอาลิ้นของตัวเองเนี่ยแลบออกมาแล้วก็ใช้มีดหันนั่นนะคนฟังก็เลยหัวเราะโอ้เก่งจังเลยเก่งจังเลยตบมือให้ถามว่าน่าสนใจไหมไม่น่าสนใจเลยเนี่ยหรือเหมือนกับว่าแม่อะไรนะฉันจะกลืนเบ็ดแล้วควักลำไส้มาให้พวกคุณดูเหมือนกันเถอะเนี่ยลำไส้ของฉันมีกี่ขดเนี่ยนะให้พวกคนช่วยกันดึงลำไส้ฉันเล่นนะอย่างเงี้ยนะงั้นคำพูดทั้งหลายที่เป็นมิจฉาวาจาก็โดยเฉพาะคำที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์จริงอยู่ผู้ฟังอาจจะชอบฟังแต่เอาตรงนั้นเป็นประมาณได้ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาคำที่ตัวเองพูดนั่นแหละเป็นประมาณว่าคำที่ตัวเองพูดนั้นมีประโยชน์ไหมจริงไหมแท้ไหมมีประโยชน์ไหมเนี่ยนะส่วนวาจาอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะก็คือบอกว่าคำพูดที่พระพุทธเจ้ารู้ว่าจริงแท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่เป็นวาจาที่เป็นที่รักที่ชอบใจของคนอื่นอันนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ตรัส ป็นเรื่องจริงเรื่องแท้แต่ประโยชน์ไม่มีเลยไม่มีประโยชน์แม้แต่นิดเดียวแต่คนก็ชอบฟังคำพูดประเภทนี้พระองค์ก็ไม่ตรัสก็บอกว่ายกตัวอย่างก็คือพวกกลมนักอะไรเห็นแก่อามิตรสินจ้างอยากจะดื่มเหล้าก็เลยกล่าวเรื่องเตระฉานกถาเนี่ยนะเรียกว่าพรรณนายกย่องเรื่องโจรเรื่องพระราชาแบบประเภทอะไรนะนักเล่านิทานนะนักเล่านิทานนักเล่าเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งหลายนักสรรเสริญวัตตะเนี่ยนะพวกกล่าวเดรัจฉานคาถาขวางสวรรค์ขวางนิพพานแสวงหาเล่ายาอามิตรสินจ้างเนี่ยนะพวกนี้ก็คำพูดประเภทนี้ไม่มีอยู่ในพระตถาคตเจ้าอันหนึ่งตถาคตย่อมรู้ว่าวาจาที่จริงวาจาที่แท้วาจาที่ประกอบด้วยประโยชน์วาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของผู้อื่นในข้อนี้หรือในข้อนั้นตถาคตย่อมรู้กาละที่จะพยากรณ์วาจานั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตถาคตมีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายมีใจเอื้ออาทรมีใจกรุณามีจิตเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายก็จึงแสดงพยากรณ์ก็ว่ารู้การรู้เวลาพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยนะมี2 อย่างเท่านั้นอย่างที่1จริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์แต่ว่าคนฟังอาจจะไม่ชอบแต่จำเป็นต้องตรัสเช่นอะไรเด็กกลืนของมีคมลงไปในคอนะถึงอย่างนั้นก็จำเป็นที่จะต้องพูดเพราะถ้าไม่พูดเสียหายทั้งในปัจจุบันและต่อไปเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสพุทธพจน์ที่เรียกว่าจริงแท้มีประโยชน์แต่คนฟังแล้วเครียดเลยอย่างที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนโมฆะบุรุษการกระทำของเธอไม่เหมาะไม่สมไม่ควรอันนั้นไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเสร็จแล้วก็ยกตำหนิขึ้นมาอีกตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากตรัสโทษแห่งความเป็นคนบำรุงยากเป็นคนมากมากเป็นคนไม่สันโดษเป็นต้นพระองค์ก็จะตำหนิโดยนัยยะต่างๆแต่ถ้าพระองค์ไม่ตำหนิอะไรจะเกิดขึ้นศาสนาอยู่ได้ถึงปัจจุบันไหมเพราะว่าวินัยเป็นอายุของศาสนาเพราะฉะนั้นวินัยนั้นจึงขัดเกลาพฤติกรรมที่ไม่ดีทางกายพฤติกรรมขัดเกลาความไม่ดีทางวาจาหรือการประกอบอาชีพถ้าคนที่ทำผิดอยู่นี่ชอบฟังไหมคำพูดที่ปรารภศีลคนทุศีลไม่ชอบฟังคำพูดปรารภสมาธิเนี่ยนะคนไม่มีสมาธิไม่ชอบฟังคำพูดที่ปรารภปัญญาคนไม่มีปัญญาไม่ชอบฟังมันคำพูดที่ปรารภศรัทธาเนี่ยนะคนไม่มีศรัทธาไม่ฟังหรอกเอางี้เราไปเล่าในเรื่องของคนที่ไปเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าให้คนที่เขาไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าฟังอะไรจะเกิดขึ้นไปเล่าเรื่องภาษาริบุตรทำให้คนที่เขาไม่ชอบภาษาริบุตรไม่สนใจไม่อยากรู้ภาษาริบุตรเนี่ยนะฟังเขาก็ไม่ฟังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้อยคำที่ปรารภศรัทธาคนไม่มีศรัทธาไม่ชอบฟังถ้อยคำที่ปรารภศีลนะอานิโทษของการไม่รักษาศีลกล่าวอานิสงส์ของการรักษาศีลคนทุศีลก็ไม่ชอบฟังคำพูดที่ปรารภการละบาปบำเพ็ญบุญเนี่ยนะมุ่งที่จะละบาปมุ่งที่จะเจริญบุญเจริญกุศลคนที่เกียจคร้านอยากจะจมเกลือกกลั้วอยู่กับอกุศลไม่ชอบฟังนะคือคำพูดเนี่ยเรียกว่าอะไรนะนักดื่มสุราเนี่ยนะดื่มสุรามีความสุขกับการดื่มสุราเมาสุราแพ้แอลกอฮอล์ไม่เคยออกจากเส้นเลือดไปเลยเนี่ยนะเมาตลอดเวลาเนี่ยถ้าหากว่าใครไปพูดให้บอกว่าสุรามันมีโทษสุรามันมีพิษสารเสพติดไม่มีประโยชน์เนี่ยนะเขาชอบฟังไหมไม่ชอบแล้วสุรามันมีประโยชน์จริงไหมจริงแต่ว่าคนไม่ชอบฟังเนี่ยนะพันค่อยคำที่ปรารภการละบาปบำเพ็ญบุญคนเกียจคร้านไม่ชอบฟังแล้วก็ถ้อยคำที่ปรารภ สมาธิเนี่ยนะปรารภอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิปรารภฌานอภิญญาวิโมกเป็นต้นคนฟุ้งซ่านไม่ชอบฟังคำพูดปรารภขันธ์อายตนะธาตุสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทวิปัสสนาญาณทั้งหลายแหล่เนี่ยนะจนถึงมรรคผลนิพพานขับพูดปรารภฐานะอฐานะพูดเหตุพูดผลพูดบุญอดีชั่วจำแนกวิเคราะห์โดยนัยยะต่างๆอย่างละเอียดลึกซึ้งคนโง่ชอบฟังที่ไหนเนี่ยนะคนโง่ไม่ชอบฟังหรอกนะก็บอกพูดให้มันง่ายๆได้ไหมเหมือนกันเถอะมันก็คนโง่ไม่ชอบฟังในสิ่งที่ละเอียดแล้วก็ซับซ้อนเนี่ยนะเพราะพระธรรมเนี่ยมันเป็นธรรมที่ละเอียดแล้วก็ถ้ามันมีความซับซ้อนอยู่ในตัวนะมีความซับบ้างมีความซ้อนบ้างเนี่ยนะ ถ้าหากว่าคนที่มีปัญญาเบาบางก็ยากที่จะเข้าใจแต่ว่าคนไม่มีปัญญาก็ไม่ชอบเนี่ยนะที่จริงคนไม่มีปัญญาน่าจะชอบปัญญาใช่ไหมเชื่อไหมคนไม่มีเงินเนี่ยไม่ชอบเงินคนไม่มีเงินเนี่ยคือคนที่ไม่ชอบเงินถามว่าทำไมเพราะเป็นนักจ่ายตัวโยงเลยนะเหมือนกับว่าเงินเนี่ยเป็นศัตรูได้มานิดหนึ่งก็รีบใช้รีบใช้รีบใช้ไม่รีบไม่พวกคนไม่มีเงินเนี่ยไม่เคยคิดจะเก็บเงินเลยเอาไม่อยากเก็บเงินด้วยเอ้ยมันก็คิดอยากเก็บเหมือนกันไม่อยากเก็บจริงๆหรอกเพราะมันแทบไม่ได้เก็บอะไรเลยใช่บางทีนะใช้แต่ก็ยังไม่ได้เงินเหมือนกันเถอะก็อ้างก็ทำท่าเหมือนอยากเก็บนะแต่จริงๆแล้วไม่อยากเก็บเพราะคิดหาเรื่องใช้อันนู้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้ต้องการเก็บอย่างอื่นแต่ไม่ต้องการเก็บเงินเพราะคนที่ไม่มีเงินคือคนที่ไม่รักเงินเลยมันคนที่ไม่มีสิ่งใดคือคนที่ไม่รักสิ่งนั้นเลยเนี่ยนะฉันใดคนที่ไม่มีศรัทธาก็คือคนที่ไม่รักศรัทธาคนที่ไม่มีศีลคือคนที่ไม่รักศีลคนที่ไม่มีวิริยะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาคือคนที่ไม่ได้รักศีลสมาธิปัญญาอะไรเลยไม่ได้รักมรรคผลนิพพานเลยมันเมื่อเขาไม่รักคุณธรรมเขาก็รักป่าประธรรมเมื่อไม่รักคุณธรรมที่เป็นกัลยาณธรรมก็รักแต่ป่าประกรรมเมื่อรักป่าประกรรมรักกรรมที่เป็นบาปรักกรรมที่มีโทษมันจะไปไหนมันก็ให้ผลในสิ่งที่เป็นโทษเนี่ยนะทีนี้ย้อนกลับมาว่าพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยนะเป็นคำนั้นอ่ะคำที่จริงคำที่แท้ถ้อยคำเหล่านั้นประกอบด้วยประโยชน์วาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของผู้อื่นอันนี้โดยมากเลยนะข้อความในพระไตรปิฎกดูเถอะมีพุทธพจน์ตรงไหนบ้างที่ไม่จริงไม่แท้เพราะคำพูดนั้นเป็นสัจจะวาจาเรียกว่าสัจจังเวอมตะวาจาพุทธพจน์เนี่ยเป็นวาจาที่จริงแท้สัจความจริงเนี่ยนะสัจจังเวอมตะวาจาคำพูดที่เป็นคำสัตย์คำจริงเป็นคำพูดที่ไม่ตายอย่างพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสเนี่ยนะไม่ใช่เอาแบบไม่เรื่องเพ้อเจ้อแต่คนพูดจริงมักตายอะไรประเภทนี้คนละเรื่องกันนะฟังให้ดีๆฟังใหม่สัจจังเวอมตะวาจาเนี่ยนะคำสัตย์คำจริงเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ตายเพราะคนที่พูดความจริงและรู้ความจริงมีสัจจะวาจารู้ญาณสัจจะสามารถที่จะตรัสรู้อริยสัจจะถ้าตรัสรู้อริยสัจจะเข้าถึงปรมัตถสัจจะคือพระนิพพานก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นั้นวาจาที่จริงตามสัจจะวาจาจริงตามเขาเรียกว่าญาณสัจจะจริงตามอริยสัจจะเพื่อตรัสรู้ปรมัตถสัจจะคือพระนิพพานคำพูดที่เป็นความจริงนี่แหละคือสัจจังเวอมตะวาจาเป็นคำพูดความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายเพราะว่าคนที่พูดอย่างนี้เนี่ยนะในที่สุดก็ตรัสรู้ธรรมที่ไม่ตายเพราะคำพูดนั้นจริงและพูดด้วยความจริงคือปัญญาเพราะญาณสัจจะแล้วก็สัจจะอันนั้นเนี่ยพูดจริงเพื่อแทงตลอดอริยสัจจะอริยสัจจะสูงสุดเลยก็คือพระนิพพานซึ่งเป็นปรมัตถสัจจะเนี่ยนะเพราะผู้ที่มีสัจจะวาจาปฏิบัติตามญาณสัจจะตรัสรู้อริยสัจจะเข้าถึงปรมัตถสัจจะคือพระนิพพานบุคคลเหล่านี้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เนี่ยนะมันพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกเนี่ยมีไหมว่าเจตนาที่เป็นมุสาอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าแม้เราต้องหลอกคนนี้ซะหน่อยว่างั้นเถอะนะไม่มีเลยพุทธพจน์ที่ว่ามีมุสาอยู่ในนั้นบ้างไหมพระมุสานี่อยู่ที่เจตนาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยโง่เขลาแล้วก็มุสากุเรื่องสร้างเรื่องว่าไปเรื่อยเนี่ยนะมีไหมในพระไตรปิฎกไม่มีเพราะคำพูดที่ไม่จริงไม่มีเพราะสรุปว่าพระไตรปิฎกพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสเป็นความจริงอันนี้ก่อนเนี่ยนะคือคนที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยที่เรียกว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วที่จะเลื่อมใสในพระธรรมที่บอกว่าพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยที่จะเลื่อมใสอย่างนั้นต้องเลื่อมใสก่อนว่านี่พุทธพจน์เป็นความจริงนะพุทธพจน์เป็นความจริงผู้ที่ตรัสศีลก็วินัยปิฎกที่แสดงเพื่อให้เจริญศีลประกาศพระวินัยปิฎกเพื่อให้รักษาศีลอันนี้ก็เป็นความจริงพระสุตตันตปิฎกแสดงเพื่อให้เจริญสมาธิคือเจริญวิริยะเจริญสติเจริญสมาธิเจริญสติปัฏฐานเจริญสัมมาปัฏฐานเจริญฌานเป็นต้นเนี่ยพระสุตตันตปิฎกเหล่านี้ก็เป็นความจริงอภิธรรมปิฎกเพื่อให้เจริญปัญญาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความจริงเพราะฉะนั้นคนที่เรียนธรรมะเนี่ยต้องเป็นคนที่ชอบฟังความจริง นะเป็นคนที่รักความจริงรักที่จะรู้จริงถามว่าเป็นคนที่รักความจริงว่างั้นเถอะจะชอบฟังความจริงมีความสุขกับการรู้ความจริงแต่ไม่ใช่ว่าไอ้จริงแบบอย่างที่ว่าจริงแล้วมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เนี่ยนะแท้สำคัญอันสุดท้ายก็คือประโยชน์นะว่ามีประโยชน์หรือไม่มันคนอย่าลืมว่าคนที่ศึกษาธรรมะนั้นชอบความจริงความจริงคืออะไรทำได้ไม่ได้ก็ยังไม่เป็นไรก่อนขอให้มันรู้จริงก่อนนะอย่างเด็กๆน้อยๆเนี่ยอย่างเรียนวิชาขีดเขียนอ่านเป็นต้นเนี่ยเด็กน้อยเนี่ยมันต้องเขียนตัวอักษรที่เป็นจริงก่อนรู้ตอนนั้นรู้จริงไม่จริงไม่ว่าเข้าใจจริงไม่จริงไม่ว่าแต่ขอให้อยู่ในร่องรอยแห่งความจริงคนที่ศึกษาธรรมะที่จะตรัสรู้พระนิพพานซึ่งเป็นความจริงอันสูงสุดต้องมีโอกาสได้ฟังคำที่จริงคำที่แท้คำที่จริงแท้เนี่ยนะไม่มีใครพูดคำสัตย์คำจริงคำจริงคำแท้เท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์เนี่ยพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสแรกตรัสรู้จบปรินิพพานพระพุทธพจน์เหล่านั้นล้วนแต่เป็นความจริงเป็นวาจาที่เป็นสัจจวาจาเป็นวาจาที่เป็นจริงสัจจวาจาของพระพุทธเจ้าอันนั้นเนี่ยอยู่บนพื้นฐานญาณสัจจะอยู่บนพื้นฐานญาณที่ความจริงคือปัญญาความจริงคือปัญญาที่แทงตลอดรอบรู้ในความจริงแง่มุมต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะญาณสัจจะของพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้จริงแล้วก็รู้จริงรู้ความรู้จริงถ้ารู้จริงรู้อะไรก็รู้นี้ทุกขอริยสัจจะนี้ทุกขสมุทัยอริยสัจจะเพราะความจริงอันประเสริฐคือทุกแสดงเพื่อการกำหนดรู้ความจริงอันประเสริฐคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกเป็นการแสดงเพื่อการละความจริงอันประเสริฐเนี่ยนะคือนิโรธพระพุทธเจ้าแสดงเพื่อการทำให้แจ้งความจริงอันประเสริฐคือนิโรธคามินีปฏิปทาพระพุทธเจ้าแสดงเพื่อการเจริญคนที่มีญาณสัจจะจะได้กำหนดรู้ทุกขสัจจะได้ละสมุทัยสัจจะได้ทำนิโรธสัจจะให้แจ้งได้เจริญอริยมรรคสัจจะซึ่งเป็นความจริงและสุดท้ายตรัสรู้พระนิพพานซึ่งเป็นความจริงความแท้นะตถะเนี่ยนะแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยอย่าเพิ่งสนใจว่าชอบใจหรือไม่ชอบใจดีใจหรือไม่ดีใจเป็นต้นเนี่ยนะความจริงคืออะไรก่อนเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสแต่ความจริงเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นพุทธพจน์สิ่งนั้นเป็นความจริงอย่างแน่นอนเข้ามาชอบโยมท่านหนึ่งเนี่ยนะคำว่าชอบนี่แปลว่าผู้ถูกใจนะแล้วก็ถูกต้องด้วยเขาบอกว่าคำพูดที่ในโลกเนี่ยนะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดคำพูดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยคือพุทธพจน์เมื่อใดก็เมื่อนั้นมันจริงยังไงมันก็จริงอย่างนั้นอาเสวนาจะพาลานังเมื่อใดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะตรัสมาเมื่อไหร่คนพาลก็ไม่ควรครบทั้งนั้นแหละอย่างเช่นปันดิตานันจะเสวนาเมื่อใดบัณฑิตก็ควรครบปูชาจะปูชนียานังเมื่อใดบัณฑิตทั้งหลายก็ควรพจน์พันพระพุทธพจน์เนี่ยมีแต่จริงมีแต่แท้ไม่ต้องอะไรจำได้เลยจำได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะยิ่งจำยิ่งดีจำเท่าไหร่เพราะเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่แท้สิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยนะพันแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นเลยนะอีกพักหนึ่งก็บอกว่าจริงอีกพักหนึ่งก็บอกว่าไม่จริงพักหนึ่งก็บอกว่าดีดีอีกพักหนึ่งก็บอกว่าไม่ดียิ่งเรียกว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ด้วยยิ่งแบบไม่แต่ละปีแต่ละปีเนี่ยนะใครเล่นแล้วก็เอาเล่นคอมพิวเตอร์รุ่นแรกมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะนักเชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์รุ่นหนึ่งกับรุ่นโลปัจจุบันรุ่นสุดท้ายปัจจุบันเนี่ยจะรู้ว่าไอ้รุ่นแรกเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเปิดคอมเป็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ยนะเล่นอะไรเป็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบถ้าไม่มีการติดเพราะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าในโลกเนี่ยส่วนใหญ่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลายุคหนึ่งเขาว่าดีอีกยุคหนึ่งก็ว่าไม่ดีอย่างเหมือนกับเมื่อว่าอาหารเนี่ยนะใช่ไหมมียุคหนึ่งไหมโอ้ยกินอาหารแบบบ้านนอกชาวนาของเรานี่ถูกอุ้ยเฉยแหลกกินไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เอาไปเอามากลับมากินอะไรกินข้าวแบบชาวบ้านนอกกันเลยอุ้ยเนี่ยดีเลิศประเสริฐยกย่องสรรเสริญเนี่ยหลักโภชนาการแหมดีเหลือเกินเนี่ยอีกพักหนึ่งไอ้พวกบ้านนอกกินแต่อย่างนั้นนี่มันต้องไปกินขนมปังกินอย่างนี้นี่อย่างนี้กินไข่ดาวกินอะไรอย่างเขาว่านี่แหละสุดยอดดีเยี่ยมอีกพักหนึ่งอันนั้นแหมขยะทั้งนั้นเลยมากินอย่างนี้ดีอุ้ยชมไปชมมาเอาไงกันแน่มากันเถอะคือวิชาการไม่ใช่น้อยเลยอีกพักหนึ่งก็บอกว่าดีอีกพักหนึ่งก็บอกว่าไม่ดีอีกพักหนึ่งก็ดีจริงอีกพักหนึ่งก็บอกว่าดีไม่จริงเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในโลกคือคนที่สามารถออกมาพูดไอ้คนก่อนเนี่ยมันพูดผิดนั่นแหละคือคนพิเศษจะได้รับรางวัลชั้นพิเศษก็แปลว่าตั้งมาเพื่อล้มอาจารย์ ถ้าใครล้มอาจารย์ได้สำเร็จคนนั้นประสบความสำเร็จเนี่ยจะได้รับเรียกว่าอะไรนะได้รับว่าโอ้โหเป็นคนที่พิเศษมากสามารถพูดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามซึ่งเชื่อว่าจริงกว่าก็จะได้รับอะไรนะได้รับอะไรที่มันพิเศษพิเศษออกมาเพราะฉะนั้นในทางโลกไม่ใช่น้อยเลยคือการมุ่งทำลายอีกฝ่ายหนึ่งจริงไม่จริงไม่รู้แหละว่างั้นเถอะเอากันเข้าไว้ก่อนนะว่างั้นเพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาธรรมะย้อนกลับมาต้องเป็นคนที่รักที่จะฟังความจริงเช่นพุทธพจน์เนี่ยจริงแท้เมื่อใดมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอกระอิทังอริยสัจจังเนี่ยนะความจริงนี้คือทุกขอริยสัจเมื่อใดเนี่ยทุกขอริยสัจเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เป็นต้นน่ะความจริงคือทุกขอริยสัจนี่แหละเป็นความจริงความแท้ไม่แปรผันแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นงั้นคนที่จะฟังธรรมเนี่ยนะต้องเป็นคนที่ชอบที่จะฟังความจริงก่อนรักที่จะได้ยินความจริงแต่ถ้าหากว่าไม่ชอบฟังความจริงชอบให้แบบอะไรชอบให้เขาแบบนะชอบฟังสิ่งที่ไม่จริงอ่ะนะฟังเรื่องมุสาวาทฟังให้พระเทศก็โยมเนี่ยถวายของนิดหนึ่งกำไรเท่านี้อานิสงส์เท่านั้นบุญเท่าโน้นถ้ายิ่งทำนะยิ่งหมดตังมากก็ได้ว่าไปเรื่อยเนี่ยนะคนก็ไม่ใช่ไม่ชอบฟังนะเพราะงั้นก็ถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นคือคนที่ศึกษาพระธรรมที่จะบรรลุธรรมเนี่ยต้องเป็นคนที่รักที่จะฟังความจริงทีนี้ความจริงอันนี้เอาใครมาตรฐานเอาคนทั่วไปเนี่ยเช้าก็อย่างหนึ่งนะสายก็อย่างหนึ่งเที่ยงก็อย่างหนึ่งกลางวันก็อย่างกลางคืนก็อย่างหนึ่งเช้าก็อย่างหนึ่งก่อนหน้านั้นก็อย่างหนึ่งหลังจากนั้นก็อย่างหนึ่งเอาเงี้ยก่อนอาหารกับหลังอาหารเราก็คนละอย่างเลยใช่ไหมอาหารจานเดียวเนี่ยนะก่อนอิ่มกับหลังอิ่มเราคิดเหมือนกันไหมนะก็คิดไม่เหมือนกันแล้วเสื้อผ้าอันเดียวกันเนี่ยนะตอนเช้ากับตอนเย็นก็คิดไม่เหมือนกันทรงผมเดียวกันอาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้ก็คิดไม่เหมือนกันใช่ไหมข้าวของเครื่องใช้เนี่ยนะอย่างอาหารทั้งหลายเนี่ยเราจะคิดว่ามันเปลี่ยนมันพร้อมที่จะเปลี่ยนเช้าก็คิดอย่างหนึ่งเย็นก็คิดอย่างหนึ่งนะเมื่อก่อนเราเคยคิดแบบนี้บ้างไหมเคยคิดบ้างไหมว่าจะมานั่งฟังธรรมแบบนี้เป็นต้นยากเลยนะยอมหลายคนบอกไม่มีวี่แววเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงอะไรเนาะผลักดันฉุดมากันนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าอย่างนี้เราจะได้ฟังตลอดเที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยนะเราเดินออกไปอย่างนั้นก็ชักเข้าชักออกนี่แหละวัตตะมันก็เป็นอย่างนี้แหละทีนี้สรุปว่าเรียนกลับมาว่าคนที่ฟังอริยศาสตร์เรียนพระธรรมตามพระไตรปิฎกต้องเป็นคนที่ชอบที่จะฟังว่าความจริงคืออะไรทีนี้แต่คนเนี่ยชอบเอาตัวเองเข้าไปบอกว่าชอบฟังความจริงโดยเอาตัวเองเป็นมาตรฐานก็บอกว่าจริงไม่จริงไม่รู้ถ้าฉันทำได้มันก็จริงถ้าฉันทำไม่ได้ก็ไม่จริงเอาแต่ความสามารถของตัวเองเอาจริงๆเลยคนนั้นมันทำอะไรได้จริงบ้างอะนะมันมีอะไรจริงบ้างมั้งงั้นเถอะจริงก็คือเนี่ยเกิดจริงเกิดก็เป็นทุกข์เนี่ยจริงอะนะสำหรับคนคนนั้นนะเกิดก็เป็นทุกข์อันนี้จริงแก่ก็เป็นทุกข์เนี่ยจริงเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์เนี่ยจริงตายก็เป็นทุกข์เนี่ยจริงแล้วก็พลัดพรากจากของรักเป็นทุกข์อะจริงประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเนี่ยเป็นทุกข์จริงปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังเป็นทุกข์จริงเพราะความจริงเนี่ยมันต้องดูว่ามันคืออะไรแล้วใครเป็นคนสร้างมาตรฐานแต่พระพุทธเจ้านี่มีมาตรฐานที่สูงสุดเพราะความจริงคำจริงที่พระองค์ตรัสเนี่ยนะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เป็นไปเพื่อพระนิพพานมันจบลงที่พ้นทุกข์เนี่ยนะคำที่จริงแท้ของพระพุทธเจ้านั้นจึงประกอบด้วยประโยชน์คำที่จริงแท้ของพระพุทธเจ้าจึงนำมาซึ่งประโยชน์ในปัจจุบันเช่นประโยชน์ในปัจจุบันถ้าปฏิบัติตามคำสอนเนี่ยราคะกลุ่มรุมไหมเช่นถ้าผู้ใดอยู่ด้วยอสุภะตลอดเวลาเนี่ยนะราคะกลุ่มรุมไหมไม่ถ้าอยู่ด้วยเมตตาตลอดเวลาเนี่ยนะเมตตาหลั่งไหลมาเท่ากับน้ำฝนเนี่ยโทสะจะกลุ่มรุมไหมถ้าอยู่ด้วยวิปัสสนาปัญญาเปรียบเหมือนแสงสว่างแล้วจะมีความมืดอะไรมาปกคลุมบ้างเพราะฉะนั้นประโยชน์จากการฟังความจริงความแท้เนี่ยนะได้รับประโยชน์แล้วคือมีปัญญาเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วก็ได้รับประโยชน์ต่อไปมองเห็นประโยชน์ของตัวเองที่จะได้รับต่อไปเนี่ยนะมันคนที่ฟังธรรมได้รับปัญญาเจริญด้วยปัญญาต้องมองเห็นประโยชน์ของตัวเองจึงจะเรียกว่าได้ปัญญาจริงๆถ้าฟังฟังดีฟังรู้เรื่องฟังเหมือนเข้าใจเนี่ยเข้าใจจริงหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะเหมือนเข้าใจว่างั้นเถอะเหมือนทราบซึ้งเหมือนเข้าใจลึกซึ้งบางคนนั้นเขามาเนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็เชื่อเราก็เชื่อว่าเขาอาจจะเข้าใจจริงก็ได้แต่พอเขาพูดมาอีกเรื่องนึงผู้ศึกษาเชื่อตั้งนานนึกว่าเขาเข้าใจจริงว่าที่จริงที่ไหนได้คิดกันคนละเรื่องเพียงแต่ว่ามันมีคำบางคำที่มันถูกใจเขาอะนะเขาก็คิดไว้ตั้งอย่างหนึ่งเราก็พูดไปอีกอย่างหนึ่งแต่มันประจวบเหมาะยังไงไม่รู้นึกว่าเรื่องเดียวกันอยู่ตอนหลังมันก็ไม่ใช่เ พราะฉะนั้นต้องสังเกตให้ดีว่าสิ่งที่เรียกว่าความจริงของเรากับความจริงของพระพุทธเจ้านั้นอันเดียวกันอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบว่าความเห็นของเราเนี่ยเป็นธรรมเป็นไปตามคำสอนไหมเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือมาตรฐานสูงสุดเท่าที่จะหาได้อย่างศึกษาพระคำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องหามาตรฐานที่สุดว่ามาตรฐานคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ฟังความจริงเมื่อฟังความจริงแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์ประโยชน์ที่พึงได้ขณะนี้คืออะไรเช่นฟังธรรมเนี่ยนะเราได้ประโยชน์อะไรบ้างนั่งฟังตั้งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะได้ประโยชน์อะไรต้องอธิบายได้แต่ถ้าอธิบายไม่ได้นั่งฟังก็ดีกว่าไม่ฟังอ่ะนะใช่ไหมนั่งฟังกับไม่ฟังเนี่ยนะอันไหนดีกว่ากันฟังดีกว่าแล้วฟังกับฟังแล้วเข้าใจกับฟังแล้วไม่เข้าใจไหนดีกว่าเข้าใจดีกว่าฟังแล้วเข้าใจแล้วคิดจะเอาไปใช้กับไม่คิดจะเอาไปใช้อันไหนดีกว่ากันที่จะเอาไปใช้ดีกว่าคนที่ตั้งใจใช้จริงๆและได้ใช้ตามนั้นจริงๆกับตั้งใจแต่ไม่ได้ทำอ่ะอันไหนดีกว่ากันคนที่ได้ทำตามนั้นจริงๆคนที่ทำจนสำเร็จผลสูงสุดกับทำแล้วไม่สำเร็จผลสูงสุดไหนดีกว่ากันคนที่ทำจนประสบความสำเร็จสูงสุดจึงดีกว่านั้นก็ต้องประโยชน์นั้นจึงสำคัญว่าเมื่อฟังไปแล้วเนี่ยเราจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างในโลกนี้คิดให้ดีเลยนะฟังธรรมฟังคำของพระพุทธเจ้าที่จริงเนี่ยถ้าเราฟังคำที่จริงคำที่แท้ต้องตอบตัวเองได้เลยแล้วประโยชน์ในโลกนี้ของเราได้อะไรบ้างใช่ไหมฟังธรรมเรียนพระธรรมบางคนบอกเรียนมาเป็น5ปี10ปีเรียนมาเยอะเรียนมามากฟังมาทุกเรื่องเลยนะแล้วประโยชน์ของชีวิตของเราคืออะไรบ้างประโยชน์โลกนี้นะประโยชน์เนี่ยภายใน10ปีนี้20ปี30ปีจากนี้ไปหาตายเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรบ้างต้องเช็คตัวเองให้มันดีๆเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าความเข้าใจเนี่ยเป็นทรัพย์แต่ถ้าความเข้าใจไม่เพียงพอเนี่ยเชื่อเถอะเดี๋ยวก็เลิกศึกษาเลยนะนี่ข้อต่อไปอีกว่าเมื่อฟังแล้วได้รับประโยชน์เนี่ยนะประโยชน์ที่ควรจะได้รับแล้วประโยชน์อะไรบ้างที่เราปฏิบัติแล้วจะเป็นไปเพื่อปรมัตถประโยชน์คือประโยชน์อันสูงสุดมันพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสนั้นจริงๆจึงแท้มีประโยชน์และพุทธพจน์นั้นโดยพุทธพจน์เนี่ยนะทั้งหมดเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจอันอรรถกถาท่านบอกว่าวาจาที่3เนี่ยนะคืออันสุดท้ายที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นวาจาที่อิงอริยสัจวาจาที่อิงอริยสัจบัณฑิตฟัง100ปีก็ไม่รู้จักอิ่มพระพุทธเจ้าตรัสแต่วาจาที่กล่าวอิงอริยสัจนะกล่าวอิงถึงความจริงนะมันคนที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะควรทำความเข้าใจว่าพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสเนี่ยนั้น1จริง2แท้3ประกอบด้วยประโยชน์4พุทธพจน์เหล่านั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจนะเพราะอะไรเพราะเสียงของพระองค์เนี่ยนิ่มนวลน่าฟังเป็นเสียงที่ไพเราะเนี่ยนะเป็นเสียงที่ประกอบไปด้วยองค์8ดุจเสียงของเท้ามหาพรหมเป็นเสียงดุจพรหมและเสียงที่พิเศษอันนั้นเนี่ยนะมีจิตที่มั่นคงมีปัญญาที่เฉลียวฉลาดเป็นปัจจัยเปล่งเสียงที่ก้องกังวานลึกสุขุมเนี่ยนะกลมกล่อมไม่แตกพร่าไม่หมองมัวเนี่ยนะคือคนฟังแล้วก็เข้าใจง่ายฟังแล้วเข้าใจทันทีแล้วคัดซัดคัดหาเอาแต่ศัพท์ที่คนฟังรู้เรื่องคือรู้ว่าคนพูดเขาพูดอะไรเนี่ยนะบางทีคนบางคนมันก็พูดมากพูดลำบากกันนะพูดจนคนฟังไม่เข้าใจว่าคนพูดอะไรเนี่ยเหมือนกันไอ้บางทีนะคนพูดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันพูดอะไรเหมือนกันฉันพูดไปตั้งนานแล้วพูดอะไรเป็นอะไรพูดทำไมพูดเพื่ออะไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนึกแต่อยากพูดไปเฉยๆอย่างนั้นแหละมันสำคัญว่าคนที่พูดนั้นพูดจริงไหมพูดแท้ไหมมีประโยชน์ไหมและตัวเองชอบไหมและผู้ฟังเขาชอบไหมแต่อย่าลืมว่าชอบไม่ชอบสำคัญที่ประโยชน์ประโยชน์นั้นอ่ะประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ตัวเองประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์ในประโยชน์เร้นลับประโยชน์ที่เปิดเผยประโยชน์ที่ควรจะได้เพราะฉะนั้นวัดกันที่ประโยชน์สมัยก่อนเนี่ยนะสมัยก่อนนี่เขาให้ค่าคำว่าประโยชน์แต่สมัยใหม่เนี่ยเขาใช้ถ้อยคำที่มันเหน็บแนมไอ้พวกนี้มันเห็นแต่ประโยชน์ตัวที่จริงคำนี้จริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่เล็งเห็นประโยชน์ตนนี่คือบัณฑิตเพราะบัณฑิตยังประโยชน์ของตนให้สำเร็จยังประโยชน์ผู้อื่นให้สำเร็จยังประโยชน์ให้สองฝ่ายให้สำเร็จแต่อธิบายว่าคนมักโลภเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ตัวซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ ความมักโลภมักมากโลภแบบชนิดที่เรียกว่าผิดธรรมเนี่ยนะผิดศีลผิดวินัยเรียกพวกนี้ไม่เห็นแก่ประโยชน์ตนหรอกเป็นพวกที่ทำลายประโยชน์ตนต่างหากงั้นคนที่ศึกษาธรรมะต้องแยกให้ออกอะไรชื่อว่าประโยชน์ตนเพราะสิ่งใดจะนำมาซึ่งความเกื้อกูลนำมาซึ่งความสุขแก่ตนจึงชื่อว่าประโยชน์ของตนถ้าไม่นำมาซึ่งความสุขจะเรียกว่าประโยชน์ตนได้อย่างไรแต่ถ้าคำว่าสุขมันก็ต้องสุขทั้งปัจจุบันและต่อไปเนี่ยนะจึงจะเรียกว่าเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ตนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งแล้วผู้อื่นได้รับประโยชน์ทั้งหลายเหล่านี้ไหมเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสวาจาที่จริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์แต่พระองค์ก็รู้กาลัญญูบุคคลรู้ว่าควรจะแสดงควรจะตรัสควรจะบอกควรจะประกาศเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรและกับใครเพื่ออะไรเขาได้อะไรพระพุทธเจ้าจะตรวจสำรวจดูอย่างละเอียดทีท่วนเบ็ดเสร็จหมดเนี่ยนะทำไมเพราะพระองค์มีใจกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายพุทธพจน์ของพระองค์เนี่ยนะที่เป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนะเพราะเป็นคำพูดที่พูดถูกต้องดีจริงว่ามุ่งกำจัดราคะโทสะโมหะมุ่งเป็นไปเพื่อเจริญด้วยคุณธรรมมุ่งไปเพื่อละอกุศลธรรมทั้งปวงเนี่ยนะพระพุทธพจน์นั้นจริงแท้แล้วก็พุทธพจน์นั้นยังลงสู่นิพพานเป็นที่สุดเปรียบเหมือนทะเลอย่างทะเลมีรสเค็มธรรมวินัยนี้ก็มีวิมุตติรสหมายถึงการศึกษาการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะก็จบลงที่พระนิพพานคือความหลุดพ้นจากสังขารธรรมทุกชนิดเนี่ยนะหลุดพ้นจากกองทุกอย่างแต่ถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นกาลัญญูเลือกการเลือกเวลาเลือกบุคคลที่จะแสดงเพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นคนที่มีเป็นคนที่รู้เหตุเป็นคนที่รู้ผลเหตุคืออะไรผลคืออะไรสิ่งนี้คืออะไรเหตุของสิ่งนี้คืออะไรและสิ่งนี้มันเป็นเหตุของอะไรต่อไปเรียกว่าอย่างอดีตเหตุเรียกว่ามองเห็นคือในหนึ่งเรื่องเนี่ยนะมันเป็นทั้งเหตุเป็นทั้งผลอยู่ในตัวเหมือนชายคนหนึ่งอายุ50เป็นทั้งพ่อด้วยเป็นทั้งลูกด้วยชั้นแรกก่อนตัวเองก็เป็นลูกเพราะคนทุกคนมันก็ต้องมีพ่อแล้วตัวเองแน่นอนเลยว่าเป็นลูกแต่ถ้าตัวเองเป็นพ่อด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นในหนึ่งคนเป็นทั้งลูกเป็นทั้งพ่อเชื่อมโยงต่อกันไปอย่างนี้ นะเมล็ดพันธุ์หนึ่งเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะเป็นทั้งผลผลิตของเก่าๆอย่างของพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นผลผลิตของบรรพบุรุษของพวกเราที่ผ่านมาขณะเดียวกันรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นผลผลิตของพวกเราต่อๆไปทุกอย่างมันจะเป็นทั้งเหตุเป็นทั้งผลคำที่เรามาฟังธรรมมันก็เป็นผลผลิตที่เราเคยสั่งสมมาก่อนการฟังอันนี้ก็เป็นเหตุต่อไปข้างหน้าทุกอย่างมีเหตุมีผลเชื่อมโยงกันโดยเหตุกับผลเค้าเรียกว่าปัจจัยนะเค้าเรียกว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นทั้งปัจจัยที่กระทบกระเทือนไปหากันใกล้ๆปัจจัยที่กระเทือนไปหากันไกลๆปัจจัยที่กระเทือนไปหากันยาวอย่างเช่นกรรมปัจจัยบางกรรมบางอย่างให้ผลชาตินี้กรรมบางอย่างให้ผลชาติหน้ากรรมบางอย่างให้ผลในชาติที่3เป็นต้นต่อไปทีนี้กรรมที่ให้ผลในชาติปัจจุบันเนี่ยทำตอนเด็กให้ผลตอนเด็กให้ผลตอนกลางคนให้ผลตอนปลายคนกรรมบางอย่างที่ทำตอนกลางคนวัยกลางคนให้ผลตอนกลางคนและปลายคนทำตอนปลายคนไปให้ผลปลายผลและก่อนตายถ้าทำก่อนตายก็ให้ผลต่อไปในภพต่อไปมันจะเชื่อมโยงกันเนี่ยนะเปรียบเหมือนการเพาะปลูกมันก็ให้ผลเพลิดตามฤดูกาลเนี่ยนะเรียกว่าตามฤดูตามเหตุตามผลเช่นเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวลงไปควรจะให้ผลเท่าไหร่นั้นพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีพระพุทธพจน์รู้เหตุรู้ผลพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสนั้นตรัสให้สัตว์ทั้งหลายรู้เหตุรู้ผลได้รับประโยชน์เนี่ยเมื่อรู้เหตุรู้ผลเนี่ยต้องการรู้ไปทำไมก็รู้เหตุรู้ผลรู้ไปทำไมรู้เพื่อจะกำจัดเหตุแห่งความเสื่อมรู้เพื่อจะเจริญเหตุแห่งความเจริญการรู้เหตุรู้ผลเนี่ยรู้เหตุที่ไม่ดีจะได้กำจัดเหตุที่ไม่ดีซิงซะรู้เหตุที่เจริญเพื่อจะได้เพิ่มพูนเหตุที่เจริญเหล่านั้นนะก็เลยรู้ว่าอะไรมีอุปการะมากอะไรไม่มีอุปการะอะไรทำให้วิเศษขึ้นอะไรทำให้เพิ่มพูนเจริญขึ้นมันพระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์งอกงามในคุณธรรมมันพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขประโยชน์คือพระนิพพานเกื้อกูลคืออริยมรรคและสุขคืออริยผลทั้งหลายพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสนั้นน่ะถ้าศึกษาและปฏิบัติตามอย่างดีจริง ได้รับประโยชน์คือการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างแน่นอนเนี่ยนะทีนี้ในข้อ95หน้า207อภัยราชกุมารก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตก็ดีพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตก็ดีคฤหบดีผู้เป็นบัณฑิตสมณะผู้เป็นบัณฑิตทุกคนที่เป็นบัณฑิตผูกปัญหาเข้ามาเฝ้าทูลถามพระตถาคตการพยากรณ์ปัญหาของบัณฑิตเหล่านั้นพระพุทธเจ้าตรึกไว้ในพระทัยก่อนไว้ก่อนหรือไม่ว่าบัณฑิตทั้งหลายจะเข้ามาเฝ้าเราแล้วทูลถามอย่างนี้เราอันบัณฑิตเหล่านั้นทูลถามแล้วอย่างนี้จักพยากรณ์อย่างนี้หรือว่าพยากรณ์นั้นปรากฏแจ่มแจ้งแก่พระตถาคตทันทีคิดง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าวางแผนตอบคำถามไหมวางแผนมาไหมเออเนี่ยคนนี้จะมาถามเราเขาตั้งใจจะมาถามนี่เราคิดเลยถ้าเขามาถามอย่างนี้นะเราต้องตอบอย่างนี้ถ้าถามแบบนี้ต้องตอบแบบนี้ถามแบบนี้ต้องตอบแบบนี้ทุกอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าทำการบ้านหมดเลยทำการบ้านหมดแล้วค่อยตอบคำถามหรือทุกอย่างปรากฏโดยฉับพลันทันทีพระองค์ก็ตรัสว่าอภัยราชกุมารถ้าอย่างนั้นในข้อนี้อาตมาจะกลับถามพระองค์บ้างข้อนี้ควรแก่พระองค์อย่างใดพระองค์ก็พยากรณ์อย่างนั้นดูก่อนราชกุมารพระองค์จะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนพระองค์เป็นผู้ฉลาดในส่วนน้อยใหญ่ของรถหรือพระองค์รู้จักรถดีใช่ไหมเหมือนกันเถอะอย่างนั้นพระเจ้าก็หม่อมฉันเป็นผู้ฉลาดในส่วนน้อยใหญ่ของรถดูก่อนราชกุมารพระองค์จะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนชนทั้งหลายเข้าไปเฝ้าพระองค์แล้วพึงทูลถามอย่างนี้ว่าส่วนน้อยใหญ่ของรถอันนี้ชื่ออะไรถ้ามีคนมาถามเนี่ยเออเนี่ยไอ้เล็กๆกลมๆล้อๆกลมๆแบบนี้เขาเรียกอะไรไอ้ข้างนี้นี่เรียกอะไรจับตรงนี้แหละนี่ตัวเรียกอะไรเนี่ยถ้าคนชำนาญในเรื่องรถจริงๆเนี่ยพระองค์ต้องตรึกไว้ก่อนไหมว่าเขาจะมาหาเราเขาจะมาถามเราเมื่อเขาถามเราอย่างนี้แล้วเราจะตอบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือว่าสามารถตอบในสิ่งเหล่านี้ด้วยเรียกว่าเข้าใจได้ทันทีเลยว่าเขาเรียกอะไรมีชื่อว่าอะไรเนี่ยนะอภัยราชกุมารก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเป็นทหารรถนะก็เป็นระดับในพลเนี่ยนะเพราะเป็นพระราชบุตรเนี่ยนะควบคุมกองทัพเนี่ยนะหม่อมฉันรู้จักดีฉลาดส่วนน้อยส่วนใหญ่ของรถส่วนน้อยใหญ่ของรถทั้งหมดหม่อมฉันทราบดีแล้วเมื่อทราบดีแล้วเพราะฉะนั้นการพยากรณ์ปัญหาจึงแจ่มแจ้งกับหม่อมฉันทันทีอย่างคนที่อ่านหนังสือออกเนี่ยนะต้องคิดไหมเนี่ยมันนี่มันสระอาสระอาสระอีสระอีสระอูสระอูสระเออสระเออเนี่ยต้องคิดไหมกะขะขะงะจะจะชะยะเนี่ยไม่ต้องเลยเพราะมันก็จำได้หมดแล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรเนี่ยก็มองเห็นก็รู้ว่าเนี่ยเออเนี่ยโดเด็กสระอูอ่านมาดูเนี่ยนะถ้าอ่านมาดูเนี่ยถ้าพูดกับตาอยู่ก็แปลว่ามองแต่คำว่าดูก็มีคำว่าก่อนก็เออเรียกเฉยๆยังไงไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกดูก่อนก็เป็นคำเรียกขานไปอย่างนั้นแหละดูกระภิกษุทั้งหลายเออดูมือสิเนี่ยดูกระดูก่อนก็ว่าเออให้ดูไว้ตั้งแต่ทีแรกเลยอย่างเงี้ยคือก็ต้องประคิดอันไหนเป็นสำนวนอันไหนเป็นโวหารเนี่ยนะคือถ้าเราเข้าใจปั๊บมองปั๊บก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นอย่างอภัยราชกุมารเป็นผู้ชำนาญในเรื่องรถเนี่ยนะใครมาถามเรื่องรถไม่ต้องคิดไว้ก่อนหรอกฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันราชกุมารกษัตริย์พราหมณ์คฤหบดีสมณะผู้เป็นบัณฑิตผูกปัญหาแล้วมาถามตถาคตการพยากรณ์ปัญหานั้นย่อมแจ่มแจ้งกับตถาคตทันทีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความที่ธรรมธาตุคือสัพพัญญุตญาณตถาคตแทงตลอดทีแล้วพระพุทธเจ้ามีสัพพัญญุตญาณพระองค์รู้ทั้งสังคตธรรมและอสังคตธรรมทั้งหมดเนี่ยนะพระพุทธเจ้ารู้คือว่ามีปัญญาที่ไม่ติดขัดในการสามทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะพระองค์รอบรู้ในสิ่งที่เรียกว่ารอบรู้ในทุกสมุทัยนิโรธมรรครอบรู้ในอสาธารณญาณรอบรู้ในปฏิสัมภิทา4พระองค์มีสัพพัญญุตญาณที่ควบพร้อมด้วยอนาวรณญาณพระองค์แทงตลอดพิจารณาใคร่ครวญทุกสิ่งเอาไว้เสร็จแล้วเนี่ยนะถ้ามีผู้ใดมาถามพระองค์ตอบปัญหาเหล่านั้นได้ทันทีคือถ้าคนรู้จริงก็ตอบได้เลยทันทีใช่ไหมไม่ต้องกลับไปทำการบ้านนะแต่ถ้ารู้ไม่จริงล่ะก็กลับไปทำการบ้านสรุปว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้จริงเนี่ยนะรู้จริงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีญาณสัจจะเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีญาณสัจจะพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสนั้นจึงเป็น สัจจวาจาเป็นสัจจวาจาที่มีปัญญาเป็นสมุฏฐานแล้วก็ประกาศอริยสัจจะทั้งหลายเมื่อพระองค์ประกาศอริยสัจทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายจึงได้รับประโยชน์เนี่ยนะเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เป็นพระสัมพุทธเจ้าธรรมธาตุตัวนี้คือสัพพัญญุตยานสัพพัญญุตยานนั้นคือสิ่งที่พระองค์ตั้งความปรารถนามา4อสงไขยแสนกัปจึงได้ตรัสรู้เมื่อตรัสรู้แล้วก็ให้ผู้อื่นได้ตรัสรู้ตามเนี่ยนะนิครนนาตบุตรเนี่ยใช้อภัยราชกุมารมาเพื่อเปลี่ยนมาเพื่ออะไรนะเมื่อปราบพระพุทธเจ้าใช่ไหมกลับตรงกันข้ามไม่เจออาวัตนีมายาเนี่ยนะเรียกว่ามายาเป็นเครื่องกลับใจสาวกเดรัจฉีว่างั้นนะพระพุทธเจ้าก็กลับใจอภัยราชกุมารเรียบร้อยว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วอภัยราชกุมารก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดังนี้เนี่ยนะก็อภัยราชกุมารก็ถึงสรณคมเมื่อถึงสรณคมแล้วเนี่ยนะตอนหลังท่านก็ออกบวชแล้วเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมตรัสรู้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งเนี่ยนะอภัยราชกุมารคนนี้เนี่ยนะก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งอภัยราชกุมารคนนี้แหละคือคนที่เลี้ยงหมอชีวโกมารพัฒน์เนี่ยนะเป็นพ่อเลี้ยงของหมอชีวโกมารพัฒน์ก็คืออภัยราชกุมารผู้นี้แหละเนี่ยนะนั้นก็ในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะในเพราะว่าท่านออกบวชสำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นก็จากอภัยราชกุมารสูตรเนี่ยนะเราก็คงพอจะเข้าใจพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าตรัสสิ่งนั้นจริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์อันนี้แน่นอนจริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์บางครั้งพระองค์แม้แต่ผู้ฟังไม่ชอบพระองค์ก็ต้องตรัสเพราะอะไรเพราะถ้าไม่ตรัสเขาจะเสียหายเขาจะเสื่อมจากประโยชน์เหมือนเด็กน้อยกลืนอะไรกลืนก้อนกรวดอะไรเป็นต้นเนี่ยทีนี้ถ้ามันคาอยู่ในคอเนี่ยนะถ้าไม่รีบเอาออกทำไงเสียหายปั๊บนี่การเอาออกเนี่ยไม่ใช่ว่าเด็กจะมีความสุขเหมือนดึงสำลีออกจากปากใช่ไหมไม่ดึงก้อนกรวดออกจากปากมันก็เจ็บบ้างพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสความจริงเนี่ยคนที่ทำผิดทำพลาดทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมมันก็เจ็บบ้างแต่พระพุทธพจน์ไม่ได้ทำให้เจ็บแต่ความปฏิบัติผิดพลาดของเขาเป็นเหตุให้เขาเจ็บนะไม่ได้เกิดจากพระพุทธพจน์เลยเอาแค่ว่ามือไม่มีแผลเนี่ยนะแค่ว่ารูปจับอะไรมันก็ไม่เจ็บใช่ไหมยื่นดอกไม้ให้คนมีมือแผลเน่าเฟะเนี่ยนะจับถึงจับดอกไม้ก็เจ็บไหมจับทองคำก็เจ็บจับอะไรก็เจ็บเพราะอะไรเพราะมือเป็นแผลพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้ามีค่าเช่นกับทองคำถึงยื่นให้กับคนมีแผลจับก็บาดเจ็บเนี่ยนะอย่างคนที่มีคอเนี่ยนะเป็นแผลผุมีหูเน่าเนี่ยเอาเรียกว่าหูเน่าแบบแม้กำลังปวดตึบๆแล้วเอาเพชรไปประดับเนี่ยนะแล้วเจ็บหูเนี่ยแล้วเจ็บหูก็โทษเพชรหรือโทษหูโทษหูใช่ไหมแต่พระพุทธพจน์แล้วโทษพุทธพจน์หรือโทษเราก็ต้องโทษว่าถ้าปฏิบัติผิดแล้วมันก็เจ็บไม่ได้แต่พระพุทธพจน์ไม่ได้เป็นเหตุให้เจ็บอะไรหรอกเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายดำรงมั่นเชื่อเถอะว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธพจน์วาจาที่พระองค์ตรัสล้วนแต่จริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เราจะชอบไม่ชอบไม่สำคัญสำคัญที่ว่าพุทธพจน์จริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์แต่ถ้าศึกษาไปนานๆแล้วเราจะชอบเราจะชอบฟังพระพุทธพจน์รู้สึกว่าตรงประเด็นไม่วกวนไม่เยินเย้อไม่เรื่องมากไม่น่ารำคาญพูดแล้วเนี่ยนะก็เราฟังเข้าใจก็มีความสุขถ้ายิ่งปฏิบัติตามได้เท่าใดก็ยิ่งประสบแต่ความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้ประสบความสุขความเจริญตรัสรู้ธรรมตามพระพุทธเจ้าโดยทั่วกันอนุโมทนานะ